NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag de 10e oktober. Amerika zegt dat het geen tastbaar bewijs heeft dat Iran direct betrokken was bij de Hamas-aanval op Israël van zaterdag. En opnieuw aanvallen vannacht in de Gazastrook en Israël. Daarover ook al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wolgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen nacht zijn er in de Gazastrook opnieuw zware explosies geweest. Een correspondent van Al Jazeera in Gaza zegt dat er onder meer de explosies te horen waren in Khan Yunis, een stad in het zuiden van de Gazastrook. Ook journalisten van CNN in Israël horen zware explosies. Ze zien gevechtsvliegtuigen, drones en een helikopter vliegen bij de grens met Gaza. Het Israëlische dodental door de aanval van Hamas is inmiddels opgelopen tot 900. Aan Palestijnse kant zijn tenminste 700 mensen omgekomen. Er is volgens de Verenigde Staten geen hard tastbaar bewijs dat Iran direct betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël. De Wall Street Journal meldde dat Iran al weken bij de planning van de operatie betrokken was, maar het Witte Huis kan dat niet bevestigen. Een woordvoerder noemt Iran wel medeplichtig en zei verder dat er geen intentie is om Amerikaanse grondtroepen naar Israël te sturen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de oppositie in een tv-toespraak opgeroepen om zo snel mogelijk een oorlogsregering te vormen. Verder zei hij er alles aan te doen om mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen. Over de Israëlische aanvallen op Gaza zei Netanyahu dat die nog maar het begin zijn. Iedere plek waar Hamas zit zal worden vernietigd, zei hij. De Israëlische premier zei verder veel contact te hebben met de Amerikaanse president Biden. De VS heeft al een aantal oorlogsschepen richting Israël gestuurd. De totale studieschuld is in een jaar tijd toegenomen met 1,7 miljard euro. Bij elkaar opgeteld komt de schuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar uit op ruim 28 miljard euro, meldt het CBS. De schuld loopt elk jaar op en is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel. Inmiddels is het leenstelsel afgeschaft en kunnen studenten weer gebruik maken van een studiebeurs. Ruim 120.000 mensen hebben een schuld van meer dan 50.000 euro. In de Amerikaanse stad San Francisco is een automobilist het Chinese consulaat binnengereden. Na de crash was de politie snel ter plaatse. Toen agenten contact maakten met de automobilist ontstond er een schietpartij. De bestuurder raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het Chinese consulaat in San Francisco spreekt van een serieuze bedreiging voor het leven van de medewerkers, maar er vielen verder geen gewonden. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met mist. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt vandaag maximaal 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Israël gaat door met het bombarderen van de Gazastrook na de verrassingsaanval van Hamas zaterdag. Er zijn ruim 900 Israëliërs omgekomen tot nu toe. In Gaza zouden dat er bijna 700 zijn. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Hoe is de nacht in Gaza verlopen? Ja, in Gaza was het opnieuw een onrustige nacht. Er zijn dus weer zware bombardementen uitgevoerd. We hoorden net al even dat we in ieder geval weten dat dat gebeurd is in Khan Yunis, in het zuidelijke deel van de Gazastrook. Maar verder is het nog niet helemaal duidelijk waar andere bommen terecht zijn gekomen. En ook over het aantal slachtoffers van vannacht is nog geen update. Maar de VN die meldt wel dat inmiddels het aantal mensen dat gevlucht is binnen de Gazastrook is opgelopen tot zeker 187.000 mensen. En aan de Israëlische kant houden die raketaanvallen op Israël ook aan? Ja, ook vannacht is er aan de Israëlische kant zijn de raketaanvallen op Israël uitgevoerd. Dat was met name in het gebied rond de Gazastrook, dus in het zuiden van Israël. Ja, we weten dat het aantal doden nu in ieder geval op 900 staat. En ja, de verwachting is ook wel dat vandaag die beschietingen over en weer nog wel toe blijven nemen. Nou, hield gisteravond de Israëlse premier Netanyahu een toespraak. Wat was zijn boodschap? Nou, hij sprak eigenlijk vooral het volk toe om nogmaals te benadrukken van we zijn in oorlog. Hij zei ook dingen als wij gaan deze oorlog winnen. Wij komen hier als winnaar uit. Hij begon nogmaals over het vormen van een regering van nationale eenheid. Dat is iets wat hij eerder al had aangekondigd en wat ook leden van de oppositie en de coalitie gezegd hebben een goed idee te vinden. En hij beloofde er om er alles aan te doen om de gegijzelde Israëliërs vrij te krijgen. Maar hij kwam niet met grote aankondigingen en hij wilde ook geen vragen beantwoorden van de pers. Over die gijzelaars heeft Hamas ook wat gezegd, gedreigd zelfs. Want gezegd, ja, we zullen ze executeren als die Israëlische luchtaanvallen aanhouden. Is daar al mee begonnen? Want op zich zijn er dus bombardementen uitgevoerd. Dat weten we ook vannacht. Is er wat bekend over het lot van die gijzelaars? Nee, het is wel zo, Hamas zou gezegd hebben dat ze die executies willen uitvoeren als er huizen van burgers in Gaza gebombardeerd worden zonder dat van tevoren aan te kondigen. Dat gebeurt regelmatig, dat Israël van tevoren een bericht stuurt naar de bewoners. En dat ze zeggen, nou, je hebt zoveel seconden om je huis uit te komen. Maar hoe dat vannacht gegaan is, daar weten we eigenlijk nog niks over. Dus we weten op dit moment ook nog niks over mogelijke executies die misschien plaatsgevonden hebben. Wat is er verder wel bekend, ook over de humanitaire situatie in Gaza dit moment? Ja, daar zijn veel zorgen over. Burgers zijn sinds gistermiddag volledig afgesloten van de buitenwereld. De Israëlische minister van Defensie die kondigde dat gisteren aan dat hij Gaza eigenlijk helemaal op slot gooit. Hij zei water wordt afgesloten, stroom wordt afgesloten, voedsel mag er niet meer in. Dus dat baart veel mensen enorm veel zorgen. Want ja, op een gegeven moment zal dat allemaal opraken. En ja, de VN die heeft daarom ook opgeroepen om ondanks de situatie toch op zijn minst de grenzen ja, toch open te houden voor humanitaire hulp. Correspondent Nasra Habib Allah, dank je wel voor nu. NPO Radio. Het is 6:06. Het NOS Radio 1 Journaal. Ook op Radio TV ging het gisteravond natuurlijk over Israël en de Palestijnse gebieden. Nieuwsuur sprak met Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht, die gespecialiseerd is in het Palestijns-Israëlisch conflict. Hij twijfelt er niet aan dat Israël een grondoffensief gaat beginnen in Gaza. Die 300.000 reservisten die zitten daar niet voor de barbecue, zal ik maar zeggen. Dus de kans is heel groot dat er inderdaad een grondoffensief gaat plaatsvinden. En vooral ook als je dat combineert met de boodschap die de Israëlische regering ook al heeft afgegeven. En premier Netanyahu ook. Het is de bedoeling dat Hamas nooit meer in staat zal zijn om Israël te kunnen aanvallen. Nou ja, dat kun je niet alleen met de luchtmacht bereiken. Want dat is het middel wat men de afgelopen 10 jaar elke keer heeft ingezet. Dan kom je toch weer terug op een grondoffensief, zoals we dat eerder in 2014 hebben gezien. Israël zal in de publieke opinie last krijgen van zo'n grondoffensief in Gaza, denkt Malcontent. Bij het conflict in 2014 zag je dat ook, zegt hij. Heel veel westerse landen zeiden toen ook aanvankelijk, natuurlijk, Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Maar als we nu steeds meer filmpjes en plaatjes gaan krijgen waarin we zien dankzij het Israëlische leger veel burgerslachtoffers daar gaan vallen, dan kan de opinie wel eens een klein beetje kantelen. En dan wordt het in ieder geval het verhaal van, ja, wat Hamas doet is verkeerd, maar Israël moet ook proportioneel geweld gebruiken. De Israëlische minister van Defensie, Gallant, gaf gisteren de opdracht om de Gazastrook helemaal af te sluiten. We hoorden het net al van Nasra. Bij Op1 vertelde de Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Sudi dat hij is geschrokken van die woorden van de minister. Echt heel erg alarmerend. De verbittering die eruit spreekt, de woordkeus. We verwijten Hamas terecht dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en militaire doelen. Maar het Israëlische leger lijkt nu in feite dezelfde positie in te nemen. En dat vind ik uiterst alarmerend. Want wat we zaterdag gezien hebben is natuurlijk afschuwelijk. Wat we nu gaan zien met het Israëlische leger is zeker zo afschuwelijk. Al was het omdat de vuurkracht van het Israëlische leger natuurlijk oneindig veel groter is dan van de Hamas-mensen. Bij WNL Haagse Lobby zat politiechef Wilbert Paulussen van de eenheid Oost-Brabant. Hij vertelde over verwarde personen. De politie is volgens hem niet goed getraind om daarmee om te gaan. En dat is eigenlijk werk voor GGZ-specialisten, zegt hij. Precies, dat is voor mij geen capaciteitsdiscussie, maar een discussie dat die mensen gewoon niet bij de politie thuis horen. Ja. Je ziet uit onderzoek blijkt dat wij meer geweld tegen verwarde personen gebruiken dan tegen criminelen.

Kurt Nielsen met She's So High. De waterschapsbelasting gaat volgend jaar flink stijgen, meldt het AD. Het nieuwe kabinet moet miljarden extra investeren om Nederland te beschermen tegen klimaatverandering en extreem weer, zeggen de waterschappen in het AD. De dijken moeten verder worden verhoogd dan gepland en het huidige budget van 13,7 miljard euro zou daarvoor niet genoeg zijn. De belasting zou daarom komend jaar gemiddeld zo'n 10% stijgen, verwachten de waterschappen. Ook het conflict tussen Israël en Palestina is weer prominent te vinden voor op de kranten. Trouw kopt in grote witte letters op een foto van verwoestingen in een vluchtelingenkamp. Gaza is weer een openluchtgevangenis. De Telegraaf heeft een foto van een gehesen Israëlische vlag naast de Nederlandse en Europese. Met daarbij de vette kop pal achter Israël. Maar bovenaan de foto staat ook lokale twisten over hijsen blauw-witte vlag. En voor op het AD vanochtend misschien wel de meest aansprekende foto's. Twee foto's op beide plaatjes draagt een vader zijn kind te midden van chaos. Maar de ene vader woont in Gaza-stad en de ander in het Israëlische Ashkelon. En daarbij staat dan de kop alleen maar verliezers. Ja, eigenlijk gewoon twee verschillende werelden die hetzelfde meemaken op dit moment. Ja. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen roept in de Volkskrant het demissionair kabinet op een nieuwe screeningswet tegen te houden. De nieuwe wet die minister Dijkgraaf wil introduceren moet het mogelijk maken buitenlandse wetenschappers te screenen en ook te weigeren als ze in Nederland onderzoek willen doen in bepaalde vakgebieden. Bedoeld om buitenlandse spionage te voorkomen. En volgens de Academie van Wetenschappen is er hier sprake van discriminatie en hindert het de internationale samenwerking. En de uitverkochte startbewijzen voor de marathon van Amsterdam komende zondag zijn zo gewild dat fraudeurs er handel in zien. Dat schrijft het Parool. Eén ticket wordt dan aan meerdere mensen verkocht. Ze krijgen allemaal dezelfde link om het startbewijs op hun naam te zetten. Kortom, kopers die niet als eerste inloggen staan dan dus met lege handen. De organisatie van de Amsterdamse marathon constateert verbaasd: het is net als bij festivaltickets. Ja, je kan je misschien niet voorstellen als je geen marathonloper bent, maar dit is zo populair dat mensen voor je lol doet. Ja. Op deze manier aan een kaartje proberen te komen. En zegt de organisatie, nu ze gezien hebben hoe ermee wordt gefraudeerd, we gaan zeker kijken hoe we dit anders kunnen doen in de toekomst. Met het afzetten van de Republikein Kevin McCarthy als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is een van de machtigste functies vrijgekomen in Washington. En morgen begint de verkiezing van de nieuwe speaker en zijn geduchte onderhandelaar voor de zittende president, want die kan het huis begrotingen maken en afkeuren, correspondent Rudy Bauma. En hoe belangrijk is het daarom ook dat er snel een nieuwe voorzitter komt? Ja, tot er een nieuwe voorzitter is, ligt alle wetgeving in het Huis van Afgevaardigden letterlijk stil. En dat is al een week. En ja, dat kon op geen slechter moment komen, want er is nog steeds geen akkoord over de begroting van het nieuwe fiscale jaar dat al is ingegaan. Nou, dat klinkt saai, maar daardoor dreigt half november opnieuw zo'n zogenaamde shutdown, waarbij de hele overheid op slot gaat. En er kunnen op dit moment ook geen beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld nieuwe financiële en militaire hulp aan de Oekraïne. Nog zo'n urgente kwestie. En hetzelfde geldt voor hulp aan Israël. Al die besluitvorming ligt nu stil. Republikeinen hebben hier net een paar uur geleden achter gesloten deuren overlegd over wie hun kandidaat voor dat nieuwe voorzitterschap moet worden. Hebben aan het einde van de dag Nederlandse tijd een debat waar de kandidaten hun betoog kunnen houden voor zichzelf. En morgen is er dan een stemming in het huis waarbij een kandidaat moet proberen de meerderheid aan zijn zijde te krijgen. Wie zijn er in de race? Ja, dat zijn Steve Scalise en Jim Jordan. Allebei conservatiever dan de weggestuurde Kevin McCarthy. Dus dat is een opsteker voor degene die hem hebben weggewerkt vorige week. Scalise is de nummer 2 van de Republikeinen. Heeft een groot netwerk, succesvol fondsenwerver. Iets gematigder dan Jordan. Maar Scalise maakte deze zomer bekend dat hij aan een vorm van bloedkanker leidt. Dat ziet hij zelf niet als een obstakel. Hij zegt het is goed behandelbaar. Ja, anderen denken ook, is dat wel een goed moment voor hem? De andere kandidaat, Jim Jordan, is een van de oprichters van de Freedom Caucus. De club die al sinds zijn aantreden aan de stoelpoten van Kevin McCarthy zaagde. Een partijgenoot van die Jim Jordan, dat is Liz Cheney. Ja, die waarschuwt juist voor hem. Die zegt Cheney was overigens vicevoorzitter van de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool. Ja, en zij zegt dat Jordan deel uitmaakte van Trumps complot om de verkiezingsuitslag te saboteren. Ja, zij inderdaad al langer natuurlijk met Trump altijd in ruzie gehad. Laat ik het zomaar zacht uitdrukken. Jij noemt dus Trump. Had hij zelf ook geen interesse? Ja, hij heeft er even mee geflirt nadat meerdere Republikeinen opperden dat hij het zou moeten doen. Op zich kan een buitenstaander voorzitter van het huis worden, maar het is nog niet eerder gebeurd. Would you take the job? I'll do whatever it is to help, but my focus, my total focus is being president and quite honestly making America great again. Ja, bovendien stellen de partijregels wel dat kandidaten die aangeklaagd zijn voor strafbare feiten, en dat is Trump, die zetel niet mogen bekleden. Nou, en hij zei het zelf al, zijn focus ligt op de presidentsverkiezingen. Daarbij zijn die aanklachten tegen hem overigens geen obstakel, gek genoeg. Dus ja, Trump die heeft afgezien nu van die kandidatuur, steunt zijn bondgenoot Jim Jordan. Ja, maar hoe dan ook heeft hij natuurlijk wel flinke invloed op die verkiezingen. Want de vraag is nu, kiest de partij zijn politiek van ontregelen, een ontwrichten of voor een meer gematigde koers? En wat is dan een verwachting? Hoe lang gaat het duren voor er een nieuwe voorzitter is? Ja, woensdag zijn die verkiezingen, maar dat kan nog wel eens een slepende kwestie worden. Want bij Kevin McCarthy, die dus vorige week is weggestemd, waren er begin dit jaar nog 15 stemrondes en 4 dagen nodig om zijn zetel te bemachtigen. En de Republikeinse Partij is nog verdeelder dan toen. En ja, die radicale rechtervleugel die voelt zich nu ook gesterkt na de succesvolle afzettingsprocedure van Kevin McCarthy. Dus een nieuwe voorzitter, ja, die zal ook een flink, maar misschien wel onrealistisch eisenpakket meekrijgen van die rechtervleugel. Nou, er zal over gesteggeld gaan worden. Dus het kan het best een tijdje duren. Ja, en nogmaals, tot die tijd ligt het congres op zijn gat. En Rudy, nog één ding. Wat wordt het al bij Wouter in het nieuws? In San Francisco is een automobilist het Chinese consulaat binnengereden. Wat weet jij daarvan? Ja, die bestuurder is met een blauwe auto echt de lobby van het consulaat ingereden. Echt tussen de stoeltjes door tegen de balie aan. Een dramatisch gezicht. Er is snel op gereageerd door brandweer en politie. Politie heeft het vuur op hem geopend. De man is daarbij omgekomen. Ja, het reist natuurlijk allemaal, doet allemaal vragen reizen. Heeft het te maken met de slechte verhouding op dit moment met China? Dat is totaal onduidelijk wat het motief van deze automobilist was. Ja, en hij kan het dus ook niet meer navertellen. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma vanuit Amerika. Violist André Rieu is gisteravond geëerd met de Edison Oeuvreprijs Klassiek. Hij kreeg de prijs omdat Rieu volgens de jury al 30 jaar lang nieuwe harten voor klassieke muziek verovert. Verder kreeg drummer Hans Benning tijdens het Edison Gala een Oeuvreprijs Jazz. Zag verslaggever Vincent van Rijn. De winnaar van de Edison Oeuvreprijs Klassiek is André Rieu! In een blauw ruitjespak loopt André Rieu het podium op en houdt het bekende bronzen beeldje omhoog. Met ook de uitvinder van de fonograaf en naamgever van deze prijs, Thomas Edison. De winnaar van de Oeuvreprijs Klassiek, ja, dat moeten we natuurlijk even vastleggen direct op beeld. Ik geef hem eventjes helemaal het podium. Jazeker! André Rieu, inmiddels 74 jaar, u heeft inmiddels al zoveel prijzen gewonnen. Maar deze Oeuvre Edison, die ontbrak dus blijkbaar nog. Absoluut, die had ik nog niet. In 1995, toen ik doorbrak in Nederland met de Second Waltz van Dmitri Shostakovich. Waar heel Nederland op stond, toen was nog de Elfstedentocht. Ik zie ze nog klunen met de wals van Shostakovich. Moet je je dat bedenken? En toen ik dat tegen de platenmaatschappij zei, ja, je bent helemaal gek geworden. Maar ik had toch gelijk. Maar goed, om terug te komen, dat was in 95. Nu is 23. Hè? Ik ben, dat is bijna 30 jaar geleden. En nu heb ik de Oeuvreprijs. Dus daar ben ik heel vereerd mee. Ja, wat betekent die prijs voor u? Ja, dat mensen, de jury zei het ook, geloof ik, 30 jaar lang heb ik de klassieke muziek rond de wereld gebracht. Ik voel het voor mezelf meer als een eer dat mensen begrijpen wat ik aan het doen ben. De Edison Classic NL Publieksprijs gaat naar Lucy Horsch. Precies 50 jaar jonger dan André Rieu is de 24-jarige blokfluitist Lucy Horsch. Zij won dit jaar de publieksprijs voor album Origins, waarin volksmuziek een hoofdrol speelt. Lucy Horsch, de meeste mensen kennen gewoon de huis-, tuin- en keukenblokfluit. Maar op dit album speelt u met 8 verschillende soorten uit allemaal verschillende landen. Waar komen ze allemaal vandaan en wat voor instrumenten zijn het? Het zijn allerlei verschillende soorten type blokfluiten met ook een ander soort klank. Dus sommige zou ik traditioneel gezien gebruiken voor oudere muziek, renaissance muziek. Maar op dat album dat gaat over volksmuziek heb ik echt het instrument steeds uitgekozen dat de klankkleur heeft die het beste past bij de stijl van de muziek. Dus daar hing het eigenlijk vanaf, mijn instrumentkeuze. Op het album zijn muziekstijlen te horen die je niet vaak associeert met de blokfluit. Bijvoorbeeld jazz en tango. Zo staat er bijvoorbeeld het nummer Liber Tango op, met Karel Kraaienhof. Die kent bijna iedereen wel van het Koninklijk Huwelijk. Hoe was dat? Hij was een van de allereerste mensen die ik betrok bij dit opnameproject. Omdat ik dacht, als ik in die wereld van Piazzolla mijn weg wil vinden, dan moet ik eigenlijk hem aan mijn zijde hebben. En dus het begon eigenlijk als een soort samenwerking alleen met z'n tweeën, waarbij we gewoon urenlang in zijn huis video's hebben gekeken van oude tango-spelers. En hij me echt wegwijs heeft gemaakt eigenlijk in die wereld van Piazzolla. En uiteindelijk was hij ervan overtuigd dat het ook heel goed werkt op blokfluit. Dus toen dacht ik, oké, als ik Karel Kraaienhof heb weten te overtuigen, dan is het goed genoeg om het ook samen te gaan opnemen. Zo'n Edison, hebben veel 24-jarigen daar eigenlijk van gehoord? Ja, mijn vriendinnen vroegen wel van, wat is dat dan, een Edison? Wat voor prijs is dat dan? En heel cool dat je prijs hebt gewonnen, maar wat is een Edison? Ja, dus ik kan dat niet goed beoordelen. Maar ja, ik kende hem wel in ieder geval. Voor muzici is het sowieso een hele belangrijke prijs. Dus ik ben heel blij om hier deel van uit te maken dit jaar weer. Dat was de winnaar van de Edison Publieksprijs Klassiek, Lucy Hors. Het is 6:54. De Britse zanger James Arthur is heel productief. Ditmaal een gevoelig liedje, Just Us. I cast down being the cause of the tears on your cheek. There's a lump in my throat and it won't let me speak. You've been asking to talk, I've been putting it off, 'cause I'm scared of letting you in on the lies that I keep. And I know the life I've been chasing is a waste of time. And I don't want to say it, but I've been out of control. I'm ready to face it, baby, once and for all. I'm so tired of running, I'm sick of letting you down. It's been a lonely road, but it's all over now. It's just us from here on out. And I hear people talk about love just for something to say. And in this modern world, it can live and then die in a day. It's a shock to the heart. We get lost in the dark, but unconditional love is a light that never fades. And I know the life I've been chasing is a waste of time. And I don't want to say it, but I've been out of control. And I'm ready to face it, baby, once and for all. I'm so tired of running, I'm sick of letting you down. It's been a lonely road, but it's all over now. It's just us from here. Don't wanna say it, but I've been out of control. And I'm ready to face it, baby, once and for all. I'm so tired of running, I'm sick of letting you down. It's been a lonely road, but it's all over now. It's just us from here. NPO Radio 1. Het is half zeven, de hoofdpunten, Wouter. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het bombarderen van de Gazastrook. Onder meer in het zuiden waren zware explosies te horen. Ook in Israël zelf waren raketinslagen. Premier Netanyahu heeft een toespraak gehouden op tv. Daarin zei hij dat de bombardementen van de afgelopen dagen op Gaza nog maar het begin zijn. Volgens de VS is er geen hard tastbaar bewijs dat Iran direct betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël. Wel noemt een woordvoerder van het Witte Huis Iran medeplichtig. Bijna 190.000 mensen in de Gazastrook zijn sinds de geweldsuitbarsting van afgelopen weekend hun huis ontvlucht, staat in een rapport van de Verenigde Naties. De meeste van hen schuilen in scholen. Naar schatting verblijven 41.000 ontheemden bij vrienden of familie. De Gazastrook verlaten is heel lastig. Het gebied is afgesloten door het Israëlische leger. Nederlanders hadden vorig jaar het laagste energieverbruik sinds 1970, meldt het CBS. Het verbruik daalt al jaren, omdat woningen en auto's steeds energiezuiniger worden. Ook de mildere winters spelen een rol. Maar dat het verbruik vorig jaar zo laag uitkwam, kwam vooral door de oorlog in Oekraïne, waardoor de energieprijzen erg hoog waren. En Peter Pannenkoek, René van Meurs en het duo Jentel en de Boer zijn dit jaar de winnaars van de Polifinario, de prijzen voor de beste cabaretvoorstellingen. Pannenkoek kreeg hem voor zijn show DNA. Van Meurs voor de voorstelling 2636. En Jentel en de Boer voor het theaterconcert Modderkruipers. Het weer, de dag begint op veel plaatsen mistig. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt vandaag maximaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. De ochtendspits is begonnen met een aantal dagelijkse files zonder al te veel vertraging. Maar we zien één uitzondering en dat is de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Want daar gebeurde een ongeluk tussen Wognum en Purmerend Noord. Nu 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland. Toeleveringonline.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. De Nederlandse reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. 6:54. Als het aan demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf ligt, worden buitenlandse wetenschappers die naar Nederlandse universiteiten komen vanaf 1 januari 2025 gescreend. Tot onvrede van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Marileen Dochterom is president van de KNAW. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dan bij die screening om zogeheten derde landers die aan een Nederlandse kennisinstelling toegang willen krijgen tot sommige risicovakgebieden. Waar moet ik dan aan denken? Nou, die lijst waar inderdaad naar verwezen wordt van sensitieve technologieën, die is nog niet bekend. Daar wordt nog aan gewerkt. Maar voor zover wij dat hebben kunnen inzien tot nu toe, gaat het om een best hele lange lijst van allerlei verschillende technologieën die in de levenswetenschappen, in de materiaalkunde, echt een hele lange lijst die eigenlijk overeenkomt met ook allerlei sleuteltechnologieën die gedefinieerd worden voor ons onderzoek in Nederland. Waarom zijn jullie geen voorstander van zo'n screening? Nou, we wijzen erop dat zo'n lijst, die al snel heel lang en heel generiek kan worden, het heel lastig maakt, is aan de ene kant moeilijk uitvoerbaar, schatten wij in. Maar je kunt je ook vragen stellen bij hoe proportioneel het is om met zo'n lange lijst te werken ten opzichte van het probleem wat je probeert te adresseren. Een probleem dat we overigens heel duidelijk wel zien. Hè? Het is best ingewikkeld om een goede balans te vinden tussen de ene kant samenwerking, internationale uitwisseling van kennis, wat je heel erg nodig hebt voor wetenschappelijke vooruitgang. En ook de risico's voor het misbruik daarvan, die er wel degelijk in toenamende mate zijn. En wij denken dat er andere manieren zijn om hier op de juiste manier aandacht aan te besteden dan het hanteren van zo'n lijst. Ook omdat je kunt heel makkelijk zo'n technologieën veranderen snel. Je kunt een lijst maken, maar dat kan al snel niet meer up-to-date zijn. Dus je hebt niet alleen het risico dat je veel te veel mensen gaat screenen, ook mensen die niet van kwade wil zijn, maar goede wil. Maar dat je misschien ook wel iets niet op zo'n lijst zet wat nou juist wel een risico vormt in de toekomst. Dus het is ook heel lastig, denk ik, om dat actueel te houden als je al een goede lijst kunt maken. Is het wel eens gebeurd dat kennis uit een risicovakgebied is buitgemaakt? Dat achteraf bleek van, dat hadden wij eerder moeten weten? Ja, uiteraard. Hè, er zullen best daar voorbeelden van zijn wat we nu weten. Dat is natuurlijk het aloude voorbeeld uit de jaren 70. Wat heel vaak genoemd wordt, dat is wel ondertussen heel lang geleden, waarbij een wetenschapper technieken heeft, het was niet zozeer technologie hier heeft geleerd, maar echt tekeningen van een apparaat heeft gestolen waarmee je uranium kon verrijken. Dat is een bekend voorbeeld, maar dat is natuurlijk ook een heel dramatisch voorbeeld, om het maar even zo te noemen. Ja. Het is denk ik wel zo, en dat is misschien wel een goed punt, als je het hebt over vakgebieden en je differentieert daarin niet, dan kun je dus gaan van heel fundamenteel onderzoek naar heel erg geavanceerd, zoals dit voorbeeld, waarbij er al echt tekeningen van een apparaat beschikbaar waren. Maar zo gedifferentieerd ziet het er niet naar uit dat die lijst gaat worden. Dat zou misschien best een idee zijn, hè, dat je een veel korte, specifieke lijst hebt van heel vergevorderde technologieën die al heel dicht tegen de toepassing aan zit. Maar dat is vooralsnog niet waarop gestuurd wordt. Nee, maar wat we wel bijvoorbeeld ook bij bedrijven, ASML heeft dat natuurlijk meegemaakt, een Chinese medewerker die er met de ideeën vandoor ging terug naar China. Dus het gebeurt natuurlijk wel in dat opzicht. Ja, en ik denk ook dat ook voor ons heel duidelijk is en dat je daar dus heel goed over na moet denken hoe dat te voorkomen. Dus er zijn allerlei manieren om de bewustwording onder wetenschappers, onder onderzoekers, onder instellingen, universiteiten, maar ook hogescholen te verbeteren. En daar zijn we ook mee bezig. En dat is denk ik superbelangrijk. Kan ook zeker nog een schepje bovenop. Maar het is denk ik heel goed om te leren risico's in te schatten. En daar heb je hulp van de overheid bij nodig. Dat is ook weer een ander nadeel van zo'n lijst, denk ik. Dan wordt het een soort checklist. Staat het op de lijst? Ik moet er iets mee, staat het niet op de lijst, dan hoef ik er niks mee. En dat brengt ook risico's met zich mee. Zou Nederland de eerste zijn in de Europese Unie die dit ook dan zou doen? En heeft dat dan een gevolgen? Wel op deze manier. Hè, want we hebben het nu, zoals het er nu naar uitziet, over een relatief lange lijst waarbij je alle wetenschappers die buiten de Europese Unie hier naartoe komen zou screenen. Dat is ook nog een puntje, de uitvoerbaarheid daarvan. Dat gaat om heel, heel veel mensen waarvan het overgrote deel gewoon talent is wat we ook broodnodig hebben in Nederland en Europa. En er wordt in de rest van Europa zeker ook over gesproken. Zo vergevorderde plannen als deze lijst en de wet die daarbij hoort, die zijn er elders nog niet in Nederland. Overigens is het best wel zo dat aan mijn eigen universiteit in Delft bijvoorbeeld, dat er wel voorbeelden zijn van echt hele specifieke technologieën waar screening nu al gebeurt. En dat is denk ik ook niet erg en niet een probleem. Het gaat om de omvang van wat er nu gepland wordt. Punt is duidelijk, dank u wel. Marileen Dochterom van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Mark Vlekken, Theo Malasia, Matthijs de Ligt, Jurien Timbers, Sven Botman, Frenkie de Jong, Teuk Koopmeijner, Steven Berghuis, Cody Gakpo, Noah Lange, Memphis Depay. Dat zou maar de basisopstelling van het Nederlands elftal kunnen zijn, maar allemaal zijn ze er komende week niet voor Oranje. Dat qua kwalificatiewedstrijden vrijdag tegen Frankrijk en later tegen Griekenland voor de boeg heeft. Het is een waslijst aan blessures voor bondscoach Ronald Koeman. We blijven met 23 over. Het voordeel is dat we het vanaf de eerste dag weten en dat we 23 fitten hebben. En laten we dat ook dan de hele week zo houden. Doet het iets met dit strijdplan? Ga je wedstrijden anders aanvliegen? We kunnen er heel lang over praten, maar uiteindelijk is de wedstrijd in Athene misschien nog wel belangrijker. Hou je daar je achterover rekening mee? Nee, niet door afwezigen. We geloven, en ik geloof zeker dat we tegen Frankrijk ook resultaat kunnen halen. En natuurlijk is Griekenland, hè, omdat dat in principe de concurrent is voor de tweede plek, nog belangrijker. Maar alles wat je haalt tegen Frankrijk kan het daarna ook makkelijker worden. Zij tekenen nu voor één punt deze interlandperiode, maar die wel halen in Athene. Want dan ben je in de eindrichting richting het eindtoernooi. Hoe gek dat klinkt. Het is duidelijk natuurlijk dat het resultaat Griekenland is cruciaal voor de rest van de groep. Dat is maar, we spelen vrijdag en die benaderen zoals we de laatste is. Maar, en dan kan het best wel zijn hoor, gedurende de wedstrijd, hoe de stand dan ook mag zijn, dat je dan ook normaal wat eerder denkt aan de wedstrijd van maandag. Als die afmeldingen binnenkomen, ben je dan elke keer weer oplossingsgericht of moet je ook wel eens in de schoenen? Nee hoor, daar heb ik gelukkig geen last meer van. Nooit? Nee, nooit. Nou ja, je beseft wel dat je niet over het beste elftal kunt beschikken. Maar dat wil niks zeggen in voetbal, want iedere week zie je wedstrijden, zie je uitslagen die dan niet te begrijpen zijn. En laten we het hopen dat het, als ik jou zo beproef, dan ook vrijdag anders is dan wat jij denkt. Nou ja, het zou een verrassing zijn, dat wel, inderdaad. Nog één ding, ik ga proberen er niet lacherig over te doen, maar de keepers. Want vorige keer toen zei je dat je toch op weg wilde naar een vaste keeper. Hè? Nou, dat gaat niet lukken, want degene van de vorige keer is er niet bij. Hoe moedeloos word je daar af en toe van die keepers? Nou, dat is niet prettig, omdat je wil naar een vaste situatie. Zeker op een positie van een keeper. Maar nogmaals, ook daar ben je afhankelijk in en dan moet je maar keuzes maken. Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg. De overheden van Curaçao en Sint Maarten gaan vanaf vandaag rente betalen over de leningen die ze in coronatijd afsloten bij de Nederlandse overheid. Maar de rente voor Curaçao pakt veel hoger uit dan die voor Sint Maarten. Tot nu toe betaalden de eilanden helemaal geen rente. Dick Draaier, correspondent op Curaçao. Waarom betaalden Curaçao en Sint Maarten tot nu toe geen rente over deze leningen? Nou ja, zoals je al zei, het zijn zogenaamde coronaleningen, hè, die tijdens de lockdown aan Curaçao zijn gegeven door Nederland, omdat het eiland over geen enkele buffer bleek te beschikken om de eigen broek op te houden. Ga maar na, hè, de toerisme stortte toen in en de economie van Curaçao daarna ook. En ja, in het statuut, de hoogste wetgeving in het Koninkrijk, is bepaald dat de landen Aruba, Sint Maarten, Curaçao en Nederland elkaar helpen als dat nodig is. En ja, dat is in de praktijk meestal Nederland. En Nederland is de drie landen daarom tegemoet gekomen met een lening zonder rente. En dat is de verklaring daarvoor, is dat drie van de vier landen onder financieel toezicht staan sinds hun autonomie in 2010. En die mogen dus maar beperkt geld lenen. En daar is een rentelastnorm voor bedacht. Als de coronaleningen met rente zouden zijn gegeven, dan was daar overheen gegaan. En dat had wettelijk gewoon niet gekund. Vandaag, 10 oktober, lopen die renteloze leningen dan af. en moeten de schulden worden afgelost. Maar daar hebben de landen dan weer geen geld voor op dit moment. En dus moet voor Curaçao bijvoorbeeld bijna een half miljard euro worden geherfinancierd. En dat is wat er nu aan de hand is. En dan is het ook dus nog zo dat Curaçao een veel hogere rente betaalt dan Sint Maarten. Ja, want Nederland, en dat lijkt een beetje gecompliceerd, maar Nederland die heeft geëist dat die herfinanciering vanaf vandaag alleen mogelijk is als er ook een lening wordt afgesloten om de Curaçaose pensioenverzekeraar Enea te redden. 25.000 polishouders op Curaçao en 5.000 op Sint Maarten die dreigen hun pensioen te verliezen omdat hun verzekeraar, Enea dus, door slecht beleid dreigt om te vallen. En Nederland wilde daarom een kapitaalinjectie van 600 miljoen euro geven of lenen aan Curaçao om een doorstart voor die Enea mogelijk te maken. Maar de Curaçaose overheid die heeft nu onlangs, een paar dagen geleden, gezegd dat ze dat geld niet wil lenen. En zich nu met een eigen reddingsplan willen komen. En Sint Maarten was al wel akkoord. En staatssecretaris Huffelen heeft eerder dit jaar vastgehouden aan die koppeling van herfinanciering en Enea als voorwaarde voor een gunstige rente. En nu die deal met Enea niet doorgaat, straft Nederland Curaçao door een hogere rente in rekening te brengen. En Sint Maarten ontspringt die dans, want die was al wel akkoord met die koppeling. Welk belang heeft Nederland hierbij? Want je zou kunnen zeggen dat het niet doorgaan van die lening van 600 miljoen Nederland juist geld bespaart. Ja, precies. En er is dus eigenlijk iets merkwaardigs aan de hand. Ten eerste, Enea is een privaatrechtelijke onderneming. Dus zowel de Curaçaose overheid als Nederland hebben er eigenlijk niks te zoeken. Het omvallen van Enea is iets dat staat tussen Enea zelf en de centrale bank hier op Curaçao. De centrale bank is al 5 jaar de baas bij Enea via een noodregeling. Want dat omvallen dat is al een tijdje aan de gang eigenlijk. Er is dus sprake van een verkapte staatssteun als Nederland en of de Curaçaose overheid zich hiermee gaan bemoeien. Het is overigens heel erg Curaçaose hoor, om problemen van deze orde bij de overheid te leggen. Die worden hier te pas en te onpas met de haren bijgesleept. Mm-hmm. En ten tweede, Nederland leent op dit moment bij de ECB, de Europese Centrale Bank, tegen 0,6% rente en maakt dus winst door die leningen met een fors hogere rente door te schuiven naar Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Ik heb de vinger er nog niet helemaal achter waarom Nederland zich eigenlijk zo opstelt. Anders dan dat Den Haag controle wil houden en de landen wil laten voelen wie er de baas is en welke muziek er gespeeld wordt. En die houding die valt alleen te verklaren vanuit het idee dat als het op het eilanden misgaat, Nederland vaak achtervang is. En dat blijft Den Haag liever bespaard. Anders heb ik volgens nog geen verklaring. En waarom heeft Curaçao voor gekozen om die deal met de Nederlandse overheid rond dat Enea pensioenfonds te laten afketsen? Sinds het aantreden van een nieuwe minister van Financiën gaat het hier op het eiland heel goed met de belastinginning. Wat vorige regeringen in Willemstad eigenlijk nooit lukte, lukt deze minister wel. En Curaçao heeft dus op dit moment gewoon veel meer armslag, omdat er meer geld binnenkomt. En kiest ervoor om de polishouders nu via een gecontroleerde afwikkeling hun pensioen uit te betalen. Meer risico voor de polishouder, hè, want wat gebeurt er als er geen geld is? Hè? De overheid moet nu wel 30 miljoen per jaar gaan ophoesten totdat de laatste pensioenhouder uitbetaald is. En ja, Enea zelf heeft nog maar voor 3 tot 4 jaar geld in de kast, dus er moet geld bij uiteindelijk. Maar goed, met de keuze heeft Curaçao meer en Nederland minder in de melk te brokkelen. En met zo'n slogan kun je hier wel de verkiezingen winnen. Correspondent Dick Draaier, dank je wel. Criminelen stelen auto's steeds vaker niet in zijn geheel, maar in delen, schrijft de Telegraaf. De dieven krijgen dan per post complete handleidingen en apparatuur uit het buitenland opgestuurd om zo alle onderdelen van een auto af te kunnen sleutelen. De politie zegt tegen de Telegraaf dat de criminelen hun focus verplaatsen naar het ontmantelen van auto's, omdat de voertuigen steeds beter beveiligd zijn om in zijn geheel te stelen. En jaarlijks zijn er volgens de politie duizenden van dit soort ontmantelingen. De inflatie lijkt onder controle, maar de rente blijft nog wel even hoog, constateert het AD. Volgens de Europese Centrale Bank zal de inflatie in 2025 weer terug zijn op het gewenste niveau van 2%. Om dat te bereiken moet volgens Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, de rente nog wel even hoog blijven. Dat remt de economische groei en daarmee de inflatie. En een hoge rente kan de Nederlandse economie volgens Knot ook aan. Ik voel me comfortabel bij de 4% die we nu hebben, zegt hij in het AD. Na statiegeld op flesjes en blikjes wordt er nu ook nagedacht over statiegeld op verpakkingen van webwinkels, weet Hart van Nederland. Online winkels moeten op termijn de vaak plastic verpakkingen gaan hergebruiken. En via statiegeld en terugsturen kan dat dus voor elkaar komen. Mensen op straat zien dat terugsturen wel zitten. Hoewel het misschien moet beginnen met minder grote verpakkingen als je wat online bestelt. Er zit zo'n doos en dan krijg je zo'n ringetje zit erin. En dan denk ik, waar slaat het op? Minder luchtvervoer en wat meer spullen, dat lijkt me wel een goed plan. Het is met de blikjes meer gedoe. Dat dat viezigheid geeft dan dat je een verpakking gaat teruggeven. Ja, die mevrouw vindt het blikjesstatiegeldsysteem dus uitdagender dan dat ze dit zou vinden. En inderdaad, als je wat bestelt, krijg je soms voor een schroefje een enorme doos meegestuurd. Ja. Er wordt wel wat meer door webwinkels over nagedacht. En dat moet ook wel, want volgens Hart voor Nederland moet uiteindelijk in 2040 van Europa de helft van alle verpakkingen herbruikbaar zijn. En Den Haag maakt zich hard voor de Scheveningse haringtraditie. Dat weet de lokale omroep Den Haag FM. De haringtest komt terug. Die had het AD in het verleden ook, maar die zijn er toen mee gestopt. Ja. Want het was niet goed te vergelijken met elkaar. Nou, was het idee, en er was er nog wat gedoe over. Dat was bij de oliebollen, maar dat die testen In het algemeen, van die momentopnames en zo. Niet echt serieus te nemen op die manier. Maar wat betreft de gemeente Den Haag komt die dus toch terug. En scholen in de stad krijgen lespakketten aangeboden over de visserij in Scheveningen. De gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen om het erfgoed beter te beschermen. De partij Hart voor Den Haag heeft ook een aanvraag gedaan bij het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De partij van Richard de Mos wil dat haringhappen en vlaggetjesdag op de erfgoedlijst komen te staan. Verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is gestart met mist in het midden en zuiden van het land en een aantal dagelijkse files. Wat verder opvalt is de file op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord, 7 kilometer met een half uur vertraging. Maar de weg is weer vrij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar staat nog een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. Er staat 7 kilometer file vanaf de afrit Hoenderlo. Het oponthoud is een kwartier. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting. Drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Wish I could make it easy to love me. Still I reach to find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. Mr. Props met Waves. Schoolkinderen kijken ook mee bij het conflict tussen Israël en Hamas. Voor leraren is het vaak niet makkelijk om dit gevoelige thema in de klas te bespreken. De organisatie Diversion helpt scholen deze lessen vorm te geven. Kai Patipilioi is directeur van Diversion. Goedemorgen. Jullie staan met scholen in contact. Wat waren de reacties van de leerlingen op het conflict van afgelopen weekend dat het begon? Nou, we hebben het net nog niet helemaal op kunnen halen. Gisteren stonden leraren natuurlijk na het weekend voor het eerst voor de klas. En die zijn tot flink laat in de middag bezig geweest. Dus we hebben nog niet helemaal op kunnen halen wat er speelt. We zien wel dat het relatief rustig is. Nu nog vergeleken bij andere momenten waarbij er bijvoorbeeld aanslagen waren en de telefoon rood gloeiend staan. Dus je zou kunnen denken dat misschien iets beter op te vangen is geweest, maar dat durven we nog niet helemaal te zeggen. We zien wel dat er mondjesmaat wat dingen binnenstromen. Dus van het speelt, het ligt zwaar. Leerlingen die bang zijn dat dingen die daar gebeuren ook hier gaan gebeuren. Leerlingen die boos zijn over het ophangen van de Israëlische vlag hier. Dus we zien wat eerste reacties, maar ik durf nog geen goed beeld te geven. Waarom is het wel belangrijk dat leraren het conflict bespreekbaar maken? Nou, allereerst, er gebeurt iets in de wereld wat ontzettend ingrijpend is, waar iedereen het over heeft. Dus het is heel belangrijk leerlingen daar mee te nemen. Zeker ook op het moment dat je, als je op internet gaat kijken, de complottheorieën op je afvliegen. Dus heel erg belangrijk om te kijken, wat krijgen leerlingen daar eigenlijk te zien? Dat is niet altijd hetzelfde als wat je als docent aan informatie krijgt. Dus heel belangrijk om daar een goed gesprek over te kunnen voeren. En ook dingen te kunnen ontkrachten op het moment dat er wilde verhalen de ronde doen. Daarnaast zie je leerlingen die soms gewoon angstig zijn. Die bang zijn dat hier, dat zien we vaker bij conflicten, die bijvoorbeeld bang zijn voor een derde wereldoorlog. Die hebben we ook nu weer gehoord. Je hebt natuurlijk ook leerlingen die zich heel erg verbonden voelen met wat er daar in de regio gebeurt, daar mening over hebben. Discriminatie, dus antisemitisme en soms ook racisme om de hoek kunnen komen kijken. En dat is natuurlijk ook iets waar je waakzaam voor moet zijn als docent. Ja, wat we weten al uit het verleden, dat leraren ook thema's uit de weg gaan. Bijvoorbeeld ervoor kozen om de Holocaust maar niet te behandelen. Ja, dat zien we regelmatig gebeuren. Dus dat er leerlingen zijn, bijvoorbeeld met een islamitische achtergrond, die heel erg begaan zijn met de Palestijnse zaak, maar het heel lastig vinden om hun mening over Israëlische politiek te kunnen scheiden van wat ze vinden van Joden. Nou, dat is zorgelijk. Daar moet je meteen op ingrijpen als docent. Soms zien we ook het tegenovergestelde gebeuren. Leerlingen die afstand nemen heel duidelijk, maar wel heel erg bang zijn om de schuld te krijgen van conflicten elders op de wereld. Ja. En dat zijn allemaal dingen waarvoor je heel erg waakzaam moet zijn. Dank voor je uitleg, Kai Patipiloi, directeur van Diversion. Ster. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland? Toeleveringonline.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Gordijnen bestellen? Voordeelgordijnen.nl. Voordeelgordijnen.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, premier Netanyahu heeft Israëliërs toegesproken op televisie en weer nachtelijke explosies in de Gazastrook. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wolgemoed. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het bombarderen van de Gazastrook. Onder meer in de zuidelijke stad Khan Yunis waren zware explosies te horen. En ook in Israël zelf waren raketinslagen. Premier Netanyahu heeft in een toespraak gezegd dat de bombardementen van de afgelopen dagen nog maar het begin zijn. Hij roept de oppositie op om zo snel mogelijk een oorlogsregering te vormen. Verder zei Netanyahu er alles aan te doen om mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen. Het Israëlische dodental door de aanval van Hamas is inmiddels opgelopen tot 900... en aan Palestijnse kant zijn tenminste 700 mensen overleden. Er is volgens de Verenigde Staten geen hard tastbaar bewijs dat Iran direct betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël. De Wall Street Journal meldde dat Iran al weken bij de planning van de operatie betrokken was, maar het Witte Huis kan dat niet bevestigen. Een woordvoerder noemt Iran wel medeplichtig en zei verder dat er geen intentie is om Amerikaanse grondtroepen naar Israël te sturen. De totale studieschuld is in een jaar tijd toegenomen met 1,7 miljard euro. Bij elkaar opgeteld komt de schuld van alle studenten en oud-studenten in Nederland nu uit op ruim 28 miljard, meldt het CBS. De schuld loopt elk jaar op en is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel. Inmiddels is het leenstelsel afgeschaft en kunnen studenten weer gebruik maken van een studiebeurs. Ruim 120.000 mensen hebben een studieschuld van meer dan 50.000 euro. In de Amerikaanse stad San Francisco is een automobilist het Chinese consulaat binnengereden. Na de crash was de politie snel ter plaatse. Toen agenten contact maakten met de bestuurder ontstond er een schietpartij. De automobilist raakte gewond en overleed in het ziekenhuis. Verder waren er geen gewonden. Maar het Chinese consulaat in San Francisco noemt het een serieuze bedreiging van het leven van medewerkers. Het energieverbruik per Nederlander is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau sinds 1970. Volgens het CBS komt dat vooral doordat mensen minder gas verbruikten vanwege de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen waren toen erg hoog. Het energieverbruik was het hoogst tussen 1995 en 2010. Daarna is het gaan dalen omdat woningen en auto's steeds energiezuiniger zijn geworden. En ook de mildere winters spelen een rol. Het weer, de dag begint op veel plaatsen mistig. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af bij maximaal 23 graden. Morgen in het midden en zuiden af en toe zon en maximaal boven de 20 graden. In het noorden meer bewolking en ook kans op regen. Daar blijft het net onder de 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De ochtendspits die is in volle gang met vooral files in het rivierengebied rond Rotterdam. Bij Arnhem is het ook wat drukker nu. Verder gebeurde er een ongeluk op de A7 Den Hoever richting Zaanstad bij de afrit Avenhoorn. De weg is weer vrijgegeven. Staat wel file nog vanaf Wognum 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Veel mensen zijn gaan omrijden via de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. En daardoor staat er daar file tussen Aartswoud en Waarland 4 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt bovendien aan de weg gewerkt. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en knooppunt Waterberg 9 kilometer file met een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Deze week in de bonus voor een wereldavond. Alle Amerk Aziatisch, tweede halve prijs. Douwe Egbert, Senseo en Loor, ook tweede halve prijs. Alle AH Schalkenburgers, 2 stuks, 2 pakken, €4. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor €5. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland... Toeleveringonline.nl. Bestel online een wereld aan verspakketten. Dat bezorgen wij ze nu ook gratis bij je thuis. Wat is de lekkere van Albert Heijn? Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Dutch Food Week, de nationale week van ons eten. Weet wat je eet. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6:06. Israël heeft vannacht opnieuw bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. En Hamas heeft weer raketten afgevuurd richting Israël. Premier Netanyahu sprak gisteravond de Israëliërs toe op tv... over de oorlog met Hamas. Correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Wat is het laatste nieuws? Nou, Israël die laat weten dat ze in de afgelopen 24 uur niet meer weten van nieuwe infiltranten vanuit de Gazastrook. Ze zeggen dat eigenlijk nu onder controle is. En ook het gebied rond de Gazastrook en de grens zouden inmiddels weer onder controle zijn van het Israëlische leger. Hoe is de nacht in Gaza zelf verlopen? Ja, in Gaza zijn er ook weer zware bombardementen uitgevoerd. Zouden onder andere explosies zijn geweest in Khan Yunis. Dat is in het zuidelijke deel van de Gazastrook. Het is nog onduidelijk hoe het staat met het aantal doden en gewonden dat daarbij is gevallen. Maar de BBC-journalist Rushdie Abu Alouf die vertelt vanuit Gaza... dat dit de grootste Israëlische luchtaanvallen ooit zijn. It's total black. Most of the electricity supplies in Gaza are not functioning. Internet is down in every corner of this city. No fuel is coming, no medicine for hospitals. Health Ministry issued a statement. The essential medical supplies are running out in the hospital. Ja, hij zegt eigenlijk, het is donker, er is op veel plekken geen stroom meer, geen internet, brandstof raakt op, er komen geen medicijnen meer binnen, vertelt hij. En hij zegt ook dat de ziekenhuizen daardoor bijna door hun voorraden heen zijn. Zoals gezegd hield de Israëlische premier Netanyahu gisteravond een toespraak. Wat was zijn boodschap? Nou, hij benadrukte nog een keer naar het Israëlische volk van we zijn in oorlog. En verder kwam hij ook met veel dreigende taal. Hij zei wij gaan hier als winnaar uitkomen. Hij zei de bommen die we tot nu toe hebben afgevuurd op Gaza... die zijn nog maar het begin, oftewel er gaat nog heel veel meer komen. En verder zei hij nogmaals dat hij een regering van nationale eenheid wil vormen. Je vertelde al dat er dus geen nieuwe infiltranten waarschijnlijk zijn binnengekomen volgens het Israëlische leger. De nacht zelf, hoe is die verlopen aan de Israëlische kant? Ja, ook aan de Israëlische kant was de nacht erg onrustig. Eigenlijk Een groot deel van de nacht door zijn er ook raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël afgevuurd. En dat is vooral in het gebied rond de Gazastrook, dus in het zuiden van Israël, zijn die vooral neergekomen. Het is nog onduidelijk hoe het zit met de doden en gewonden van die raketbeschietingen. Maar de verwachting is dat die wel op zullen lopen en dat het ook vandaag nog onrustig blijft. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Bij de aanval van Hamas op Israël zijn mogelijk 130 mensen gegijzeld. Dat weten we, zowel militairen als burgers. Hamas wil hen ruilen voor de duizenden Palestijnen die in Israël gevangen zitten. En ze hebben gedreigd gijzelaars te vermoorden, werd gisteravond bekend, als Israël zonder waarschuwingen aanvallen uitvoert. Conflict- en onderhandelingsexpert Fleur Ravensbergen heeft ervaring met bemiddeling in internationale conflicten en is hier bij mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om te beginnen met dat dreigement van Hamas. Dat kwam ineens gisteravond. Naar aanleiding ook van de bombardementen van Israël. Dat zij zeiden, ja, als jullie niet waarschuwen. Iets wat Israëlische leger wel vaker doet. Hè, dat ze in ieder geval zeggen, ga uit dat gebouw. Want we komen er nu aan. Ja, als dat niet gebeurt, dan zullen wij gijzelaars executeren. Dat maakt het nog extra lastig ook als we het gaan hebben. Want daar willen we het over hebben. Over het onderhandelen en gevangenenruil. Ja, absoluut. Dit is een situatie die in hele lange tijd niet is voorgekomen. Dit aantal gijzelaars is, maakt deze situatie nog gecompliceerder dan die al is. Want je ziet natuurlijk inderdaad dat Israël militair Gaza aan het bombarderen is. En daar zitten ook de gegijzelden. En Hamas zet dat in. En Israël moet daar een keuze gaan maken of ze inderdaad daarmee doorgaan en dan het risico lopen dat de gijzelaars samen met alle honderdduizenden burgers slachtoffer van kunnen worden. Hoe kijkt Israël naar zo'n gevangenenruil? Want dat ligt heel gevoelig. Ontzettend, ja. Dat heeft een gigantische geschiedenis in dit conflict. Bijvoorbeeld in 2006 één soldaat van 19 die ontvoerd was en 5 jaar vastgehouden is en vervolgens voor 1000 Palestijnse gevangenen geruild is. Er is een beleid van leave no soldier behind en het gaat zowel over levende als over overleden soldaten. Dat ligt hartstikke gevoelig en dat is een middel in dit conflict. Maakt het nog uit dat het hier ook wel eens om burgers gaat? Dus het zijn ook militairen, maar ook burgers. Maakt dat een groot verschil? Ja, nou, dat maakt een verschil. Ik zei net al van de no soldiers behind policy is natuurlijk specifiek gericht op soldaten. Maar daarnaast is hier sprake van kinderen en vrouwen en oudere mensen die er dan specifiek uitgelicht worden. En is daar, dat zijn twee verschillende situaties die allebei op hun eigen manier heel erg heftig zijn en heel erg zwaar landen. Ja, Hamas zegt, van ons zijn ook vrouwen en kinderen vastgezet. Die willen we juist op deze manier dus terug, want dan kunnen we ruilen. Ook dat zal voor Israël heel lastig zijn, ook binnenlands om dat te verkopen aan de bevolking. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant las ik wat geluiden. Ik weet niet of dat, hoeveel je daarop af kan gaan. Maar dat Qatar en Egypte wel aan het kijken waren naar de vrouwen en kinderen. Ik las een aantal van 36, maar dat is natuurlijk onbevestigd. Mm-hmm. Dat die geruild zouden worden voor Palestijnse vrouwen en kinderen. Want dat is natuurlijk waar, die zitten ook vast. En dat gaat ook terug op je vraag van, het zijn eigenlijk, het klinkt heel raar, want je hebt het over mensen, maar verschillende categorieën gegijzelden. Mm-hmm. En dat zou bijvoorbeeld met een soldaat, ligt dat heel anders. Want in deze situatie om echt grote aantallen Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor een soldaat, is eigenlijk onvoorstelbaar gezien wat er net allemaal gepasseerd is. Hoe groot is de angst dat je hiermee ook weer misschien voor zorgt dat er weer nieuwe gijzelingen plaatsvinden? Omdat het dus loont, om het maar even cru te zeggen. Ja, dat is het argument breder als je het hebt over mensen gijzelen. In deze context weet ik niet of ik dat zo snel zou aanhalen, omdat het gewoon al heel erg is wat er gebeurt. En het feit dat dat nu in deze grote aantallen is gebeurd, dat doet politiek heel veel in Israël. En daar zijn ze dus altijd al heel erg op gericht om dat te proberen te voorkomen. En dat is hier dus heel erg niet gelukt. Hoe groot denkt u dat de kans is dat het gaat lukken? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, u zei het al. Maar als u naar kijkt, ik zou tijd nog kunnen helpen. Want 5 jaar zijn we bij die militair. Dat op een gegeven moment misschien dan, nu zitten de gevoelens zo hoog. Zullen ook mensen gewoon sowieso niet doen, bijvoorbeeld, of juist wel. Maar dat kan tijd helpen. Ja, ik denk, kijk, in eerste instantie zijn ze nu bezig met een wraakactie op deze militaire actie van Hamas. En het maakt het ontzettend gecompliceerd dat die gegijzelden daartussen zitten. Maar je hoorde ook al vanmorgen een Israëlische kolonel zeggen: we moeten allebei tegelijk doen. Je zag in de jaren 70 dat Israëli's, als er mensen gegijzeld werden, vooral met special forces die daaruit probeerden te halen. Dat is ook wel eens dramatisch misgegaan. En de reactie van Hamas daarop was om gegijzelden naar Gaza te brengen, voor zover dat mogelijk was. Zodat de Israëli's minder makkelijk die special operations konden doen, omdat ze die gegijzelden gebruiken om hun eigen gevangenen vrij te krijgen. Dus of tijd echt gaat helpen, ik denk dat de focus nu gewoon op iets anders ligt. En dat is intern voor Netanyahu ontzettend complex, omdat er, ja, dit, zoals je al zei, dit is zo'n ontzettend gevoelig onderwerp, dat hij er wel rekening mee moet houden. Maar tegelijkertijd wordt er van hem verwacht dat hij nu ook even goed gaat reageren. Dank u wel, conflict- en onderhandelingsexpert Fleur Ravensbergen. Dank voor uw komst aan de studio. Graag gedaan. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. En natuurlijk ook gisteren uitgebreid op radio en tv aandacht over Israël en de Palestijnse gebieden. Nieuwsuur sprak met Arabist Leo Kwarten over Hamas. Lang niet iedereen in Gaza is blij met de militante Palestijnse beweging, vertelde hij. Hamas wordt gewaardeerd omdat het niet zo corrupt is. Er is wel corruptie, maar niet zo heel erg. Maar wat ze wel zien is dat Hamas allerlei dingen doet waarvan de burgerbevolking gewoon het slachtoffer is. Ik bedoel, Hamas onderneemt allerlei militaire acties, zoals nu ook weer. En de rekening wordt uiteindelijk betaald door de burgers in de Gazastrook. Burgers die willen gewoon een rustig leven leiden, ook in de Gazastrook. Wel een leven met waardigheid. Maar zelfs al heb je heel weinig in de Gazastrook, je hebt toch nog een huis en een gezin en kinderen en een vrouw, dan wil je toch graag dat je dat houdt. Ik kom ook nog even terug op die toespraak van Netanyahu gisteravond. Hij vergeleek daarbij Hamas met de Islamitische Staat. Volgens Kwarten kun je die vergelijking niet maken. IS was was volledig op zich. Hamas is in principe ook een politieke partij. Heeft meegedaan aan democratische verkiezingen. Hamas praat met staten zoals Qatar en Egypte. Onderhandelt met Israël niet direct, maar indirect. Dat soort dingen deed IS helemaal niet. In talkshow Umberto een gesprek met André Rieu, die gisteravond een Edison Oeuvreprijs klassiek won, we hoorden het al. Aan stoppen moet de 74-jarige violist nog niet denken. Zeker, ik leef in mijn droom. Dus ik wil gewoon doordromen. Mm. Het is ook een droom. Doorleven. Ja. Dit, wat je doet, dit bouw ik altijd. Over de wereld reizen om met muziek mensen gelukkig te maken. En dat lukt iedere avond. Dus ik wil gewoon zo doorgaan. Rieu vertelde ook over 2006, toen hij een compleet Oostenrijks paleis liet nabouwen als decor. Schloss Schönbrunn. Ik heb mijn zoon Pierre zo gek gevonden om dat te bouwen voor mij. We hadden in Wenen gespeeld voor het echte Schloss Schönbrunn. Met Lipizzaner-paden en fonteinen en ballet. En de debutantendansers, dat was fantastisch. Dat ik tegen Pierre zei: bouw dat slot na en dan gaan we daarmee over de wereld toeren. Hij was toen nog jong. Hij deed dat. Hij deed dat gewoon. En dat heeft ook flink wat geld gekost toen, weet ik. En dat was gisteren op radio en tv. Bij een bombardement op een vluchtelingenkamp in Myanmar zijn volgens persbureau Reuters zeker 29 mensen omgekomen. Reuters zegt op basis van lokale berichten dat een kamp in de deelstad Kachin in Noord-Myanmar is geraakt. In de regio vecht het militaire bewind van het Aziatische land met verzetsgroepen van verschillende etnische minderheden. Onder de doden zouden vrouwen, kinderen en ouderen zijn. Ook raakten er tientallen mensen gewond bij dat bombardement in het vluchtelingenkamp. Voor de derde keer zit er een lek in het ruimtestation ISS. Dat schrijft CNN op basis van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos. In een van de modules zit een koelvloeistoflek, maar de Russen melden dat de hoofdterminal van de module naar behoren werkt en de crew niet in gevaar is. Wat het lek heeft veroorzaakt is nog onbekend. Eind vorig jaar en begin dit jaar waren er ook lekken bij het ISS. Drie bemanningsleden moesten daardoor langer in de ruimte blijven dan gepland. De Dominicaanse Republiek opent tijdelijk de grens weer met Haiti. Die is al een maand dicht, maar gaat nu even open om voedsel en medicijnen de grenzen over te brengen, weet persbureau AP. Voor burgers uit Haiti blijft de grens wel dicht om de Dominicaanse Republiek binnen te komen. Beide landen delen een eiland en hebben ruzie over de aanleg van een kanaal in Haiti vanuit de rivier die ook voor de Dominicaanse Republiek belangrijk is. Volgens dat land heeft Haiti met de aanleg van het kanaal een verdrag geschonden. En de klimaatverandering heeft volgens de Vlaamse omroep VRT ook gevolgen voor kledingwinkels. Door de warme nazomer verkoopt de wintercollectie, in ieder geval in België, minder goed. Winkeliers passen daarom de collectie maar aan, vertelt de Belgische Mode-Unie aan de VRT. We passen ons daar inderdaad een stukje aan aan. We zien de laatste jaren dat die echt zeer koude winters, dat die er niet meer zijn. Dus we passen ons aankoopbeleid natuurlijk een stukje aan. Die echte winteritems, de dikke truien, maar zeker ook dikke jassen, die zitten vaak een stukje minder in het assortiment. Ik kan mij ook de dag niet heugen dat ik een dikke winterjas heb aangehad eigenlijk. Hè? Nee, en ik heb hier nu wel een trui, maar dat is omdat je hier kippen 3 weken goed kunt houden. Dat is maar buiten inderdaad het klimaat niet van de publieke omroep, maar buiten heb je dat niet nodig. En waarschijnlijk geldt dat dus ook in Nederland. Maar in ieder geval in België hangen er steeds meer zogenoemde tussenseizoens-items in de winkel. En dan dus een jas die warmer is dan een zomerjas, maar minder dik dan een winterjas. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 250 kilometer file. Een paar files vallen op de A2 Den Bosch-Utrecht. Daar zien we 3 kwartier vertraging tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk. De vertraging is daar 20 minuten. De weg is weer vrij. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. Daardoor is de vertraging daar vanaf de afrit Loenen 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Wie in Enschede zijn rijexamen wil halen, kan vanaf vandaag weer afrijden. 3 dagen lang werd er gestaakt omdat een voormalig rijschoolhouder de rijexamens saboteert. En daarom worden er vandaag extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Directeur bij Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Alexander Pechtold. Goedemorgen. Goedemorgen. En zeker 181 kandidaten konden de afgelopen dagen niet afrijden. Kunt u uitleggen, die staking, ik zei het al een beetje, maar wat was hier aan de hand? Nou, in de eerste plaats was geen staking. We hebben als directie besloten donderdag om de bedrijfsvoering in NCT stop te zetten. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. 2 jaar nu ongeveer valt een voormalig rijschoolhouder met een compagnon onze collega's, de examinatoren, daar lastig door examens te volgen, door onaardige dingen op internet, bedreigende dingen op internet over de collega's te schrijven met de nodige insinuaties. En dat heeft heel veel impact op dat team gehad de afgelopen 2 jaar daar. En afgelopen donderdag was de maat vol. Zo'n 4-5 keer per dag moesten we de politie bellen om in te grijpen. En we hebben even een afkoelperiode ingelast. Maar vandaag kunnen we weer beginnen. Maar wat doet hij dan? Hij valt ze dus ook fysiek lastig? Of wat? U moet voorstellen dat een examenrit, dat duurt ruim 30 minuten. En daar ging meneer dan achteraan rijden, volgen, foto's maken. We hebben vorige week een verslag gezien van een leerling die afreed. En dat sprak voor zich. Met groot licht erachter gaan rijden. Hinderen dat de kandidaat een inparkeeroefening kon doen. Ja, dan is een examen niet valide. En dat hebben we de afgelopen maanden nu heel vaak meegemaakt. Dan moesten we het examen dus afbreken. Dan moet een leerling opnieuw komen, zitten kosten aan. Dus dat liep de spuigaat uit. Ja, maar u zegt de politie is ook steeds gebeld. Heeft hij verder iets gedaan dan langskomen? Nee, we hebben ook een rechtszaak gewonnen. We zijn overigens deze week ook weer een kort geding gestart om dit te voorkomen. Maar ja, hinderen en echt lastigvallen, dat zijn allemaal, het zijn ook grensgevallen. En eer dat de politie er weer is, duurt het even. Dus we hebben de afgelopen jaar ook heel veel veiligheidsmaatregelen daar moeten nemen. Het terrein moet afschermen. Dus permanente bewaking. Het is een absurde situatie. Wat een enkeling kan doen tegenover een organisatie met deze gevolgen. Ja, en zonder hele grote consequenties, want anders kan die niet meer doorgaan. Gebruiken jullie ook dashcams bijvoorbeeld om te kunnen aantonen wat er gebeurt? Nou, we hebben gisteren overleg gehad met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Hoe nu verder? Nou, daar hebben we voldoende vertrouwen uit. We hebben een nieuw team examinatoren de afgelopen dagen in die regio bekendgemaakt. Die zullen dat vanaf vandaag overnemen, opdat de collega's uit Enschede echt even rust krijgen. Die liggen er echt vanaf. En de komende tijd zullen we kijken hoe dat verder moet. Ik zal het in ieder geval nauw in de gaten houden. Want het welzijn van de kandidaten, de opleiders, maar ook van mijn collega's, staat wel voorop. Ja, dat is het belangrijkste. Maar toch ook de financiële schade. Hoeveel schade heeft VBR nu geleden hierdoor? Nou ja, aan veiligheidsmaatregels, begeleiding, het herplannen van examens. We hebben het de afgelopen tijd geprobeerd een beetje klein te houden. Maar het was nu echt niet meer te stoppen. Maar ik vermoed zomaar dat we richting het miljoen gaan. Zo, een enorm bedrag. Ja, dank u wel. En kijken hoe het dan vandaag gaat. Hopelijk werken die maatregelen. Directeur bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Alexander Pechtold. Nogmaals, dank. Got a house full of kids, she's a one-man band. She keeps singing her song, turns around upside down just to keep her head up. And though it seems that she got nowhere, she got nowhere to run to, to run to, to run to. Though she knows there's no one there, no one there to run to, to run to, to run to. Things Under the Sun van Wolf. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Let's go! De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Met 40 private bankers verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland? Toeleveringonline.nl. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten, Wouter. Israël is afgelopen nacht doorgegaan met het bombarderen van de Gazastrook. Onder meer in de zuidelijke stad Khan Yunis waren zware explosies te horen. Ook bleef Hamas Israël bestoken met raketten. Volgens de Verenigde Staten is er geen hard tastbaar bewijs dat Iran direct betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt Iran wel medeplichtig en zei verder dat het niet de bedoeling is om Amerikaanse grondtroepen naar Israël te sturen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch contact gehad met zijn Israëlische ambtgenoot Cohen over steun van de VS aan Israël. Blinken bevestigt Amerikaanse hulp om gijzelaars vrij te krijgen. Nederlanders hadden vorig jaar het laagste energieverbruik sinds 1970, meldt het CBS. Het verbruik daalt al jaren, omdat woningen en auto's steeds energiezuiniger worden. Ook de mildere winters spelen een rol. Maar dat het verbruik vorig jaar zo laag uitkwam, kwam vooral door de oorlog in Oekraïne, waardoor de energieprijzen erg hoog waren. En de totale schuld van alle studenten en oud-studenten bij elkaar is gestegen naar 28 miljard euro. De schuld loopt elk jaar op en die is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel. Inmiddels is het stelsel afgeschaft. Studenten kunnen weer gebruik maken van een studiebeurs. Mensen tussen de 25 en 30 jaar hebben de grootste studieschuld. Zij moeten ieder gemiddeld bijna 23.000 euro aflossen. Bij Weerplaza, Rico Schreuder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het ging over milde winters vorig jaar, maar ja. We hebben in ieder geval nu een milde herfst. Tot nu toe, laat ik het zo zeggen. Inderdaad, tot nu toe hebben we inderdaad een milde herfst. Ook vandaag weer hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het zo in deze tijd van het jaar zo'n 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Maar we komen vandaag weer uit op zo'n 20 tot 23 graden. Dus opnieuw een warme dag. Nou, vanochtend komt op vooral in het midden en zuiden van het land op veel plaatsen nog nevel en mist voor. Maar vanmiddag dan breekt de zon door. Alleen in het noorden van het land, daar blijft bewolking overheersen en het blijft vandaag overal droog. Wat verwacht jij dan voor morgen en de dagen daarna? Nou, morgen dan beginnen we de dag nog droog en vooral in het oosten en zuiden van het land dan schijnt de zon. In het westen en noorden neemt de bewolking al vrij snel toe en in de loop van de middag volgt uiteindelijk ook regen. Het wordt morgen nog wel een warme dag met 20 tot 23 graden. Donderdag beginnen we de dag met regen of enkele buien. Later breekt de zon weer door, maar dan zitten we tijdelijk in wat koudere lucht, want dan is het 16 tot 19 graden. Maar ik zeg het is maar tijdelijk, want vrijdag zitten we weer in warmere lucht. Wel valt in de ochtend geruime tijd regen, daarna is het eventjes droog en loopt de temperatuur op naar 19 tot 23 graden. En in het weekend, dan wordt het weer geleidelijk aan kouder. Zaterdag valt er enkele bui en ook zondag komt er tot enkele bui. En zondagmiddag is het dan nog maar hooguit een graad of 13. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op dit moment in het zuiden van het land. De files die opvallen die staan op de A27 van Almere naar Utrecht, tussen Almere Hout en Eemnes, 8 kilometer met een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Almere kan het beste omrijden via Muidenberg over de A6 en de A1. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde, nog 5 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf knooppunt Beekbergen is een half uur. Ster. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes, nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland? Toeleveringonline.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Het mooie. Het heftige. Het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots. En echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. Gordijnen bestellen? Voordeelgordijnen.nl. Voordeelgordijnen.nl. 5 minuten over 7:30. Niet 4, maar minstens 40 miljard euro aan fossiele subsidies gaat er per jaar naar bedrijven in Nederland. Dat werd een maand geleden bekend. 2 moties om deze fossiele subsidies af te bouwen worden vandaag behandeld in de Tweede Kamer. Maar nu komt er een groep experts met de oproep om de fossiele subsidies niet zomaar af te schaffen. Jos Kozijnsen is expert emissierechten en een van die experts die vandaag in het FD met de oproep komen. Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk de ESB-bulletin, maar goedemorgen inderdaad. Maar kunt u uitleggen waarom die fossiele subsidies in ieder geval niet op deze manier moeten worden afgeschaft? Ja, nou, zoals in de miljoenennota staat, wordt er al steeds minder subsidie verstrekt de komende jaren, omdat de bedrijven, waar het hier om gaat, ook minder energie gebruiken de komende jaren. En dat komt omdat zij onder een Europees emissiehandelssysteem vallen. En via het emissiehandelssysteem, wat elk jaar minder emissierechten vrijgeeft, worden de emissies al afgebouwd tot nul in 2039. Dus dat gaat eigenlijk al. We halen daarmee de COT-doelen al. Dus rommelen met subsidie is riskant, schrijven we. Want dan kan Nederlandse bedrijf in concurrentie verliezen, dat de productie naar het buitenland gaat. Dan krijg je daar weer meer emissies. Dus die manier is niet goed. Dus daarom zeggen we, pas op met die moties. Ga niet te veel in Nederland rommelen, extra. Want we halen de doelen al. Ga het Europees doen, op een rechtvaardige manier afbouwen. Dus als ik het goed begrijp, ga je een systeem wat misschien op het oog niet goed werkt, omdat je denkt, jeetje, dat is wel heel veel geld er naartoe gaat. Maak je kapot, waardoor je eigenlijk dus ook meer kapot maakt dan je eigenlijk van plan was, hè, voor het klimaat. Want dat wordt dan gezegd, dat is het doel. Ja, klopt. Want je kan het kwaadschiks doen, hè, dat bedrijven dus heel veel productie verliezen. Of goedschiks, met het emissiehandelssysteem wat we al hebben, wat de CO2-doelen daarmee al haalt. Moties van D66 en GroenLinks om fossiele subsidies te verminderen, die worden wel vandaag behandeld in de Kamer. Wat zouden de politici dan moeten doen, volgens u? Wat is uw advies? Nou, ik denk toch gaan we die andere motie van D66 en ChristenUnie, volgens mij. Die zegt, van, nou, laten we het vooral eerst goed uitzoeken, want het kan negatieve gevolgen hebben. Want die hebben ook, volgens mij, in de media zijn onlangs. En laten we het gewoon Europees aanvliegen. Dat is veel beter. En voor de CO2-doelen hoeft het ook niet. Want Europees, dat duurt natuurlijk weer langer. Dat kost tijd als je dat echt op die manier wil regelen. Hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, we hebben het ook met het Europees emissiehandelssysteem. Dat heeft ook een tijdje geduurd, maar dat werkt wel. Dus het duurt altijd even, maar ja, dan werkt het gewoon beter, zonder dat je te veel risico's en schade voor de Nederlandse bedrijven hebt. En ja, dat hebben we niet nodig. Dus je kan wel op straat zeggen van fossiele subsidies afschaffen, Maar eigenlijk gaat het om de CO2-doelen halen. En dat gaat juist al via het emissiehandelssysteem. Dus ja, dan zeggen we, pas daarmee op met die fossiele subsidie. Het klinkt makkelijk, maar het kan soms heel veel nadelen met zich meebrengen. Nou, er is wel iets wat ook een eis is van Extinction Rebellion. Hè. Die demonstreerden elke dag op de A12, zijn ermee gestopt. Maar hebben ook gezegd, we wachten wel die behandeling in de Kamer af vandaag. En anders gaan we weer terug. Wat zou u tegen hen willen zeggen dan? Nou, daar ben ik eigenlijk heel blij om. Van, luister vooral naar het Kamerdebat. Hè. Luister ook naar de redenering. Luister ook wat belangrijk is voor de CO2-doelen halen. En snap dat dit gewoon wat lastiger is. En dat die subsidies daar niet direct een... niet afgeschaft hoeven te worden om die doelen te halen. Dus ja, luister naar het debat en kijk naar de nuance. Volgens mij is daar nu tijd voor. Hebben jullie zelf met Extinction Rebellion contact ook? Nee, ik probeer het vaak via social media, maar dat schiet niet op. Men heeft ook zijn eigen campagneverhaal en blijft daarbij. Scherpt die campagne ook steeds meer aan van ja, rechtvaardigheid en dergelijke. Terwijl iedereen wil die CO2-doelen halen. Hè, we hoorden het net in het nieuws, het wordt allemaal steeds warmer. Maar KNMI zegt ook, zolang we die CO2-doelen maar halen, komt het goed. Nou, dat gebeurt dus al en dat ziet men te weinig. Toch dat plan van ChristenUnie in D66, wat is daar dan? Kunt u dat ja, toch uitleggen, ook voor de leek, maar wat daar dan het verschil in is? Nou, die zeggen van, ga eerst onderzoeken wat het effect is van de subsidies zomaar afschaffen. Dat kan best zijn dat de dingen in de winkel veel duurder worden. Dat ook het energienet duurder wordt. Hè, want die subsidie zit heel erg vermengd met de maatschappij op dit moment. Dus pas daarmee op, wees heel voorzichtig. Want het risico is ook dat chemische fabrieken in Nederland minder gaan produceren. We hebben minder mensen in dienst. Terwijl in het buitenland die fabrieken wel gaan produceren. En daar weer meer emissies bereiken. Dus ja, dan ben je dus voor het klimaat contraproductief bezig. Dus ja, zo leg ik dat uit. Hè. We hebben voor de CO2-doelen een speciaal systeem ontwikkeld, verplicht in Europa. Alle bedrijven houden zich eraan. Elk jaar minder emissies zijn er beschikbaar. Nou, en daarmee halen we de doelen al. Dus dat, als je zegt, die subsidiering moet rechtvaardiger. Dat is prima. Ja, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar voor de CO2-doelen hoef je dat niet te doen. Jos Kozijnse, expert op het gebied van emissierechten. Dank u wel voor uw uitleg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In het noorden van Israël, langs de grens met Libanon, is gisteren voor de tweede keer een confrontatie geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah. In Israël bestaat de vrees dat er een tweede front zal ontstaan als Hezbollah de aanval inzet. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Eerder zagen we beperkte artilleriebeschietingen. Wat is er gisteren gebeurd? Ja, wat we horen is dat eerst gisteren 4 Palestijnse strijders Israël infiltreerden vanuit Libanon. En dat 3 daarvan zijn gedood. Vervolgens zijn er aanvallen van Hezbollah op Israëlische posities geweest en heeft Israël teruggevoerd. Een hoge Israëlische officier kwam om het leven. 6 Israëliërs raakten gewond. En van Hezbollah horen we dat 3 van hun strijders gisteren zijn omgekomen. Ja, dan vraag je ook omdat er dus doden over en weer vallen. Loopt dit verder uit de hand op deze manier? Dat kan zeker. Hezbollah heeft al met wraak gedreigd voor die 3 doden. Want ja, in tegenstelling tot zondag, toen er ook aanvallen waren aan deze grens, zijn er nu dus wel doden en gewonden aan beide kanten. Vannacht werd er ook nog gevochten, maar nu, vanochtend, is het rustig. Wat zijn de gevolgen tot nu toe voor het grensgebied? Nou, er is heel wat paniek hier aan de Libanese kant. Veel inwoners zijn vertrokken uit het zuiden. Er waren gisteren lange files auto's richting het noorden. Mensen die dus veiliger gebied wilden bereiken. Scholen en universiteiten zijn dicht in het zuiden van Libanon. Het Libanese leger heeft mensen afgeraden ook maar in de buurt te komen van de grens. En ook in het noorden van Israël horen we aan de Libanese grens is iedereen alert. Hoe kijkt de bevolking in Libanon hiernaar? Nou ja, iedereen houdt eigenlijk zijn hart vast voor wat er komen gaat. Telkens worden we er hier aan herinnerd dat dit front ook kan gaan escaleren. Maar iedereen weet ook dat als dat echt gebeurt, dit alleen maar groter wordt, Libanon een hele hoge prijs zal betalen en dat het dan zelfs regionaal kan gaan escaleren. Het lijkt er voor nu op alsof zowel Hezbollah als Israël dit op dit moment niet heel groots willen laten gebeuren. En Hezbollah zal het ook uiteindelijk aan de rest van Libanon moeten gaan uitleggen waarom ze een heel land meetrekken in een oorlog als ze dat zouden doen. Iets waar zeker niet het hele land op zit te wachten. Libanon verkeert in een ongekende economische crisis. Er zijn hier genoeg mensen die absoluut niet betrokken willen worden in dit conflict. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut, dank je wel. De Polifinario's zijn weer uitgereikt. Ja, de jaarlijkse cabaretprijzen. Onder andere dit jaar naar Jentel en de Boer gegaan. Jentel Schieman en Christine de Boer die wonnen in de categorie Kleinkunst met de show Modderkruipers. Zou ik net zo goed modder kunnen zijn? Kleine compilatie uit deze show die volgens de jury een zinnenstrelend theaterconcert is met prachtige liedjes. Dan hadden we nog Peter Pannenkoek, die won een Polifinario in de categorie Engagement met de voorstelling DNA, waarin die volgens de jury met veel humor grote thema's aandurft te snijden. René van Meurs won met 2636. Dat is blijkbaar de titel gewoon. Ja. In de categorie Entertainment. Hij wordt geroemd om komische anekdotes over zijn generatiegenoten. Nou, dat zijn allemaal dingen die we dan wellicht kunnen gaan bekijken. Mm-hmm. Volle bak voor Bernie Sanders in Amsterdam. De 82-jarige Amerikaanse senator en oud-presidentskandidaat hield daar een lezing over zijn nieuwe boek. En bij AT5 horen we dat Sanders nog altijd mensen kan inspireren. So the fight that we are fighting right now is to bring our people together, working people and young people. Als je kijkt zijn consistentie in zijn punten, en ik denk dat dat juist inspirerend is voor jonge mensen om ook eens een keer een oudere witte man te zien die wel nog dat jeugdige elan heeft. Ik ben gisteren mijn shirt van de campagne wezen signeren bij hem en het was een magisch moment, want hij zei tegen mij, thank you. Nou, het is toch hoopgevend voor boomers dat er nog steeds oude witte mannen zijn die kunnen inspireren. Bij jongere generaties. Ja, bij jonge generaties. Bernie Sanders bezoekt ook nog België en Duitsland om zijn boek te promoten. Een leraar tuinbouw in de Amerikaanse staat Minnesota die heeft een nieuw wereldrecord gevestigd. Hij heeft een pompoen van bijna 1250 kilo gekweekt. Een pompoen van 1250 kilo, ik herhaal het nog maar even. Ja. En die creatie heeft ook een bijzondere naam gekregen, vertelt hij zelf aan de lokale zender KSTP-TV in Minnesota. This pumpkin is called Michael Jordan and it got its name obviously because it's the year of 23 and he was the greatest basketball player of all time. Ja, dus de pompoen is vernoemd naar basketballegende Michael Jordan, die altijd met rug nummer 23 speelde. En de pompoen is al in 2023 gekweekt. Ja, dat is nu eigenlijk. Ja, precies. Nee, ik dacht, ja, zo snel kan het gaan, wil je maar zeggen. Ja, precies. Ja. En ook nog wel aardig, las ik ook nog, de pompoen is net zo groot als 2110 basketbalballen. Ja. Dus kan je nagaan, wat een enorme grootte. En Thomas Voorhoeven uit Eindhoven, die is van plan een halve marathon te lopen. Dat is op zich al knap, ik doe het hem niet naar. Maar al helemaal omdat Thomas down heeft. Dat hij wat in zijn mars heeft, dat staat vast. Bij de marathon van Eindhoven heeft hij al 10 kilometer afgelegd. Samen met zijn moeder vertellen ze beide aan Omroep Brabant. Super vet, super gaaf. Ik ga dat vaker doen. Dus tijdens de race heb ik wel een paar keer moeten zeggen, vriendje, even rustig aan. Dus hij trekt me een beetje vooruit en ik hou hem een beetje op tempo, zou ik maar zeggen. Ja, en volgend jaar gaat Thomas dus voor bijna het dubbele van die 10 kilometer. Dan gaat hij voor de halve marathon. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. De A27 van Almere naar Utrecht is net weer vrijgegeven na een ongeluk bij Eemnes. De file is nog wel lang. Vanaf Almere houdt nu 8 kilometer met ruim een uur extra reistijd. Verder zitten we in een behoorlijk drukke ochtendspits met vooral veel files in het zuiden van het land. Verder valt op het ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A10 Zuid richting Den Haag. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. De vertraging vanaf knooppunt Beekbeek is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. You're in my heart, so don't ever fear. I cross my fingers and you will be here. And when I'm not aware, you will be by my side. Standing strong together, here to make things right.

Bij elkaar opgeteld komt de schuld van alle studenten en oud-studenten nu uit op ruim 28 miljard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 120.000 mensen hebben een schuld van meer dan een halve ton. De schuld loopt elk jaar op en is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel. Inmiddels is het leenstelsel afgeschaft en kunnen studenten weer gebruik maken van een studiebeurs. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met mist. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af bij maximaal 23 graden. Morgen in het midden en zuiden af en toe zon en maximaal boven 20 graden. In het noorden meer bewolking met kans op regen. Daar blijft het net onder de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Daarbij zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen, daar ging het mis bij de afrit Friese Palen. Daar staat nu 6 kilometer file vanaf Leek met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar was een aanrijding bij Waardenburg. Die is weer van de weg af. Er staat nog wel file vanaf de afrit Veghel, 14 kilometer met een half uur oponthoud. Bij Amsterdam worden een paar auto's geborgen op de A10, de ring van Amsterdam, na een ongeluk bij knooppunt Amstel. Dat veroorzaakt file vanaf de A10 Noord, vanaf Durgerdam tot aan knooppunt Amstel. 7 kilometer met een uur oponthoud. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Almere naar Utrecht, daar was al heel vroeg een aanrijding bij Huizen. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Almere Hout, 5 kilometer. De vertraging is een half uur. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Dutch Food Week, de nationale week van ons eten. Weet wat je eet. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland... Toeleveringonline.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Israël gaat door met het bombarderen van de Gazastrook... na de grote verrassingsaanval van Hamas afgelopen zaterdag begon. Daarbij zijn ruim 900 Israëliërs omgekomen. En in Gaza zouden tot nu toe bijna 700 mensen zijn gedood. Hamas ging vannacht ook weer door met raketbeschietingen. En het laatste nieuws is dat er volgens Israël zo'n 1500 lichamen zouden zijn aangetroffen van gedode Hamas-strijders. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv, dat is echt een enorm aantal. Gisteren vertelde jij dat er nog infiltranten waren van Hamas vanuit de Gazastrook. Hoe zit dat nu? Zijn er nog Hamas-strijders actief in Israël? Nou, wat wij begrijpen volgens de laatste berichten is dat niet meer het geval. De afgelopen 24 uur zouden er geen nieuwe infiltraties zijn geweest. En Israël laat weten dat ze het gebied rond Gaza, vooral de grens met Gaza, nu weer volledig onder controle hebben. En het afschieten vanuit Gaza van raketten op Israël, gebeurt dat nog? Ja, dat is ook vannacht nog doorgegaan. Dat was vooral in de regio rond de Gazastrook, dus vooral in het zuiden van Israël, werden er vannacht nog raketaanvallen. Maar het is nog onduidelijk hoeveel mensen, of er mensen daarbij zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. Hoe was het vannacht in Gaza? Ja, ook in Gaza zijn de bombardementen vannacht doorgegaan. Er zouden onder meer explosies te horen zijn geweest in Khan Yunis. Dat is in het zuidelijke deel van de Gazastrook. Ook nog onduidelijk hoe het daar op dit moment staat met mogelijke doden en gewonden. Maar de BBC-journalist Rusti Abu Alouf die vertelt vanuit Gaza dat dit de grootste Israëlische luchtaanvallen ooit zijn. It's total black. Most of the electricity supplies in Gaza are not functioning. Internet is down in every corner of this city. No fuel is coming. No medicine for hospitals. Health ministry issued a statement. The essential medical supplies are running out in the hospital. Ja, hij zegt het is helemaal donker, er is op veel plekken geen elektriciteit, geen internet, brandstof raakt op, ook medicijnen komen niet meer binnen. En hij zegt dat ziekenhuizen bijna door hun voorraden heen zijn. Ja, Netanyahu, premier, Israëlische premier, kondigde al aan deze zware aanvallen. Zondag deed hij dat, toen zei hij er ook bij, ja, maak dat je wegkomt. Waar kunnen de inwoners van Gaza naartoe vluchten? Ja, dat is een goede vraag, want ze kunnen Gaza natuurlijk lastig uit. Een deel van de mensen die wordt opgevangen in UNRWA-scholen, maar ja, die zitten inmiddels al wel bijna vol. Het Israëlische legerwoordvoerder die zei vanmorgen dat mensen naar Egypte zouden moeten vluchten. Er is ook een grenspost van Gaza naar Egypte. Maar ja, het is de vraag of Egypte ze toelaat. Netanyahu hield gisteren ook nog een televisietoespraak. Wat zei hij? Ja, hij benadrukte gisteren eigenlijk nogmaals dat het land in oorlog is. Verder kwam hij ook met een dreigende taal. Hij zei dat de bombardementen die we nu gezien hebben nog maar het begin zijn. Hij zei dat Israël dit gaat winnen, dit gevecht met Hamas. En verder riep hij ook op om een regering van nationale eenheid te vormen. Dus met de coalitie-oppositiepartijen om toch eenheid uit te stralen. Als hij zegt nog maar een begin, dan denk je, ja, dan moet een volgende stap waarschijnlijk een grondoffensief zijn. Heeft hij daar iets over gezegd? Nee, daar heeft hij niks over gezegd. Je zou dat misschien wel kunnen denken dat eraan zit te komen op basis van de dreigende taal die je dan toch hoort. Maar dat is op dit moment best wel lastig in te schatten. En Israël staat ook voor een groot dilemma. Want er zijn nog steeds zo'n, naar schatting, 130 Israëliërs die gegijzeld zijn, die in de Gazastrook zitten. En Israël weet dat als het met zo'n groot offensief komt, dat dan ook de kans groot is dat ook die mensen om het leven zullen komen. Dus dat maakt het voor Israël heel erg ingewikkeld. Correspondent Nasra Habiballah, dank je wel. We gaan het verder hebben over die gijzelaars. 130 mensen zouden er dus zijn gegijzeld door Hamas. Het precieze aantal blijft nog altijd onduidelijk. Hamas wil die gijzelaars gaan ruilen voor Palestijnse gevangenen in Israël, maar het heeft ook gedreigd om gijzelaars te doden als vergelding voor Israëlische aanvallen, zoals die ook van vannacht. Conflict- en onderhandelingsexpert Fleur Ravensbergen is nog steeds bij mij in de studio. Zij heeft ervaring met bemiddeling in internationale conflicten. Ja, we hoorden net Israël, het grondoffensief wat op handen is, hè, waar toch rekening mee wordt gehouden dat het gaat gebeuren. Maar ja, kan dat wel als die gijzelaars daar nog zitten? Nou ja, dat is een direct risico inderdaad. Niet alleen aan de 2,3 miljoen mensen die in Gaza wonen, maar ook aan deze gijzelaars. Dus dat is absoluut iets wat in Israël heel hoog op de agenda staat. En tegelijkertijd is de eerste gaat het nu over in hoeverre ze gaan reageren. En dan zullen ze tegelijkertijd die gijzelaars moeten managen. En het kan zijn dat ze daarbij om het leven komen. Wat, heeft u enig idee wat de omstandigheden zijn waarin deze gijzelaars worden vastgehouden? Ja, nou, dat is natuurlijk moeilijk hard te maken, maar wel goed voor te stellen. En dat is niet een prettig plaatje. Kijk, de situatie in Gaza voordat dit allemaal gebeurde was al was gewoon heel heftig. En je kunt je voorstellen met die siege dat alleen maar erger is geworden. Je hebt onder het gebied wat de Israëli's het Palestijnse metrosysteem noemen. Dat is het gangen, het tunnelsnetwerk. Je kunt je voorstellen dat daar belangrijke gevangenen in vast worden gehouden bijvoorbeeld. Want wat natuurlijk ook kan en wellicht al gebeurd is, is dat er terwijl er gebombardeerd wordt door Israël op Gaza ook gijzelaars geraakt worden. Dus dat gaat niet alleen over een mogelijk grondoffensief, maar ook al met deze luchtaanval is dat een risico. U heeft zoals gezegd ervaring met bemiddeling. Ja, hoe pak je zoiets aan? Zo'n complexe situatie. Ga je in gesprek? Of waar begin je met onderhandelen als toch even het doel is dat je ze terug wil krijgen, die gijzelaars? Ja, nou, ik denk in eerste instantie hier wat goed is om te zeggen is dat Hamas ook gezegd en Israël ook op dit moment niet het gesprek is. Ze zijn bezig. Wel is er gesproken over humanitaire uitwisseling. Dat zou een klein aantal van de meer kwetsbare gijzelaars zijn. Bijvoorbeeld de oudere gegijzelden, want er zit ook een vrouw van 80. Precies, absoluut kleine kinderen. Ja. Maar als je het hebt over op het moment dat het wel gebeurde, bijvoorbeeld in 2006 was er een soldaat die ontvoerd was, die na 5 jaar is geruild voor 1000 Palestijnse gevangenen. En dan zag je dat daar een 2-stap proces aan volgde. Ja, omdat je kunt je voorstellen dat het natuurlijk een lang proces om tot dat punt te komen. Egypte was daarbij betrokken. Dus je ziet vaak dat er een bemiddelende partij tussen moet staan die daar geschikt voor is. Nou, dat is heel lastig in zo'n gespannen situatie. En vervolgens is er natuurlijk nul vertrouwen tussen de partijen. En ja, wil je als beide partijen niet dat je iets opgeeft zonder dat je terugkrijgt wat ervoor beloofd is. Dus eerst is er een deel van de gevangenen vrijgelaten. Toen is de gegijzelde naar een andere locatie gebracht. En vervolgens was er een 2e stap. Dus ja, er ligt een heel complex proces aan ten grondslag. Ook wie de baas is. Bij Israël is dat wel op zich duidelijk. Dat is Netanyahu. Maar bij een terreurorganisatie, hoe pak je dat aan? Ja, wat je vaak ziet is dat er een militaire tak is en een quote-unquote politieke tak. Wat je in de praktijk ook vaak ziet is dat dat toch wel behoorlijk door elkaar loopt. Mm-hmm. En meestal heeft de militaire tak het voor het zeggen bij zo'n gewapende strijd. En dat is waar de beslissingen vaak worden genomen. Maar het verschilt heel erg per gewapende groep hoe hiërarchisch ze zijn. Ja, dus dat is elke keer weer kijken met wie je te maken hebt en of ook afspraken worden nagekomen. Want dat kan ook nog, dat je misschien onderhandelt over iemand die hoe erg ook niet eens meer in leven is. Maar dat weet je dan niet. Ja, absoluut. Dat is ook gebeurd in het verleden. En je hebt ook, dat is hier iets minder het geval, maar bepaalde landen waar de situatie zo onoverzichtelijk is dat bepaalde lokale stukken van een groep hun eigen pad gaan bewandelen. Dus dat is soms inderdaad ontzettend complex in zo'n onderhandeling. Ja, wat als Hamas video's gaat verspreiden? Hè? Dat hebben ze gezegd, van als dit bombardementen doorgaan en dan expliciet zijn ze dan, waar er dus niet gewaarschuwd is, wat het Israëlische leger dan nog wel vaak doet, van dit gebouw gaan we bombarderen, maak dat je daar wegkomt. Dat niet gebeurt, hebben ze gezegd, nou, dat vergelding elke keer. En we zullen dat filmen ook, dat een gijzelaar dan wordt geëxecuteerd. Ja. Hoe ga je daarmee om? En wat voor gevolgen heeft dat dan weer ook voor die onderhandelingen? Ja, kijk, de geschiedenis van gegijzelden in Israël ligt sowieso ontzettend gevoelig. Ze wisselen heel vaak 1 persoon uit voor heel veel mensen van de andere kant. En die video's gaan dat ontzettend op scherp zetten. En deze aanval was ontzettend onverwacht. Dus het is wel echt een shock effect wat in sommige media vergeleken wordt met een 9-11. Om dan daar nog de video's van het lijden bovenop te gooien, dat gaat de boel heel erg op scherp stellen en de emoties gaan dan hoog oplopen. Ja, Netanyahu zelf maakt vergelijkingen met de Islamitische Staat. Vindt u dat een terechte vergelijking of ziet u toch verschillen tussen Hamas en IS? Ja, ik vind dat lastig te beantwoorden. Ik denk dat hij vooral bezig is met de perceptie, de vijand op een bepaalde manier neerzetten. En ik denk dat wij moeten oppassen om daar te veel in mee te gaan. Omdat er hier gewoon ook ontzettend veel risico op escalatie is met betrokkenheid van Hezbollah, die tot nu toe gelukkig nog niet al te actief is geweest. Ja. Precies, vragen over in hoeverre was Iran betrokken, wat gaat de VS doen? Dus ik denk voor Netanyahu is het heel logisch dat hij dat zegt. Want hij moet hier iets gaan doen. Want dit is niet houdbaar in Israël. En hij zit dus tussen die twee vuren van hij wil Gaza niet in, Want dat is ook een scenario waar ze Gaza dan moeten gaan besturen. Mm-hmm. Met alle gevolgen van dien. En de gegijzelde kunnen daarbij komen te overlijden. Ja. Maar hij moet iets doen. Want de optiek hier is dat Israël met al die grote macht en die wapens en die intelligence geen idee had dat deze grote aanval ging gebeuren. En het feit dat ze überhaupt zoveel gegijzeld hebben is, nou, dat is gewoon, ja, had echt niemand verwacht. Nee. Zeker niet in Israël. En alleen om die reden al zal die vergeldingsactie er komen. Die kans is toch heel groot. Dank u wel, zeker. Conflict- en onderhandelingsexpert Fleur Ravensbergen. Auto's worden steeds vaker ook in delen gestolen. Leg uit. De politie, staat in de Telegraaf. Het staat in de Telegraaf en de politie zegt in die krant dat de focus van dieven zich verplaatst naar het ontmantelen van auto's, omdat ze te goed beveiligd zijn om in zijn geheel te stelen. Criminelen krijgen dan vanuit het buitenland per post apparatuur en handleiding om een voertuig uit elkaar te sleutelen. Komend jaar gaat de waterschapsbelasting gemiddeld met zo'n 10% omhoog, zeggen waterschappen in het AD. Het nieuwe kabinet moet miljarden extra investeren om Nederland te beschermen tegen klimaatverandering en extreem weer, zeggen de waterschappen. Het huidige budget van 13,7 miljard euro zou niet volstaan. Bij een bombardement op een vluchtelingenkamp in de deelstaat Kachin in Myanmar zijn volgens persbureau Reuters 29 mensen om het leven gekomen. In de noordelijke regio vecht het militaire bewind van het Aziatische land met verzetsgroepen van etnische minderheden. Onder de doden in het kamp zouden vrouwen, kinderen en ouderen zijn. Ook raakten er volgens de lokale berichten tientallen mensen gewond. De grens tussen de Dominicaanse Republiek en buurland Haiti gaat tijdelijk open voor voedsel en medicijnen, weet persbureau AP. Maar mensen uit Haiti mogen nog altijd de Dominicaanse Republiek niet in. Beide landen hebben ruzie over de aanleg van een kanaal in Haiti vanuit de rivier die ook voor de Dominicaanse Republiek belangrijk is. En uitverkochte startbewijzen voor de Marathon van Amsterdam komende zondag zijn zo gewild dat fraudeurs er inmiddels handel in zien, schrijft het Parool. Een bewijs wordt dan aan meerdere mensen verkocht. Ze krijgen allemaal dezelfde link om het startbewijs op hun naam te zetten. De kopers die niet als eerste inloggen staan dan dus met lege handen. De organisatie van de marathon constateert verbaasd dat de startbewijzen al net zo populair zijn als festivaltickets en belooft de fraude de volgende edities beter aan te pakken. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. We gaan zo'n beetje naar het hoogtepunt toe van deze ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 700 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Amstel. Dat veroorzaakt nog file vanaf de afrit Volendam. De A10 Noord, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Maar de weg is wel weer vrij. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Oegstgeest en de afrit Oude Wetering, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar maar één rijstrook open. En in West-Brabant loopt het vast op de A8. 58 Bergen-op-Zoom richting Breda bij Heerlen. Er staat nu 3 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er wordt een auto geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ja, dus weer druk op de weg. ANWB zei het vorige week al. Steeds meer mensen kiezen voor de auto. Waar is die treinreiziger gebleven? Dat vroeg het Kennisinstituut voor Mobiliteit zich ook af. Want sinds de coronapandemie reizen mensen minder met de trein. Nu we sinds de pandemie natuurlijk ook weer thuis gaan werken. Maar wat blijkt, het zijn vooral dus de treinreizigers die dat doen. Automobilisten pakken weer vaker de auto. En dat geldt ook trouwens voor fietsers, pakken vaker de fiets. Matthijs de Haas, onderzoeker bij dit Kennisinstituut voor Mobiliteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn het nou juist de treinreizigers die vaker thuis werken? Ja, dat is eigenlijk iets wat we al eigenlijk al voor de pandemie zagen. Dat zagen we. Toen werkte natuurlijk ook al wat thuis, maar in veel mindere mate. Toen zag je eigenlijk ook al dat die OV-forens, dus de treinreiziger, dat die vaker thuis zat dan degene die met de auto of met de fiets naar het werk gaan. En dat is eigenlijk tijdens de pandemie is dat flink toegenomen. En nu nog steeds zien we dat die OV-forens veel vaker thuis zit. Nou, dat heeft eigenlijk in grote mate te maken met de werkzaamheden die de OV-forens doet. Want dat zijn toch veel hoogopgeleide kantoormedewerkers die dus het werk achter de pc doen. Wat zich uitstekend leent om ook vanuit huis te doen. En we zien natuurlijk zijn er ook mensen die met de auto gaan die dat type werk doen. Maar we moeten niet vergeten dat er ook ontzettend veel banen zijn die zich eigenlijk helemaal niet lenen voor dat thuiswerken. Dus denk aan de loodgieter die mensen moet bezoeken, de stratenmaker die naar locatie moet, of de medewerker in een distributiecentrum op een bedrijventerrein. En hoe groot is die groep dan van treinreizigers die dus ook gewoon thuis kunnen werken? Nou ja, we zien dat onder die treinreizigers, dat die inmiddels ongeveer een derde van de werktijd zitten die thuis. Dus dat is best een groot deel van de mensen die dat doen. Als we dat vergelijken met alle werkenden samen, zie je dat dat minder dan een kwart van de werkuren zijn. Het is wel opmerkelijk, vooral ook omdat natuurlijk tijdens de pandemie werd gezegd, kijk eens, de files zijn weg, het kan dus wel. En het tegenovergestelde is dus gebeurd. En dus ook minder het gebruik maken van OV. Ja, nee, dat klopt inderdaad. We zagen tijdens de pandemie dat het was rustig op de weg. Het was ook rustig in de trein. Inmiddels, nou, we hebben het net weer gehoord voor dit item. Het is weer druk op de weg. Maar goed, ook de treinen zijn wel drukker, maar het herstel is minder. Maar wat we bijvoorbeeld bij de treinen zien is dat de spreiding over de week wat minder is geworden. Want ook de treinforensen gaan nog naar kantoor. Zij het minder vaak, maar dat doen zij dan weer vaker, bijvoorbeeld op de dinsdag en donderdag, waardoor dit voor het OV bijvoorbeeld hele drukke dagen zijn, terwijl de andere dagen veel rustiger zijn geworden. Ja, dat is ook waar Wouter Koolmees van de NS over klaagt. Of ja, klaagt. In ieder geval zegt, ja, dat is gewoon ons probleem waar we mee te maken hebben. Mensen hebben een soort vaste vrije dagen, dat zien jullie ook terug? Ja, dat zien we ook. Vrije dagen dat ze thuis werken, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja. Ja, ze hebben toch voorkeursdagen om naar kantoor te gaan. En op zich is het ook wel voor te stellen. Kijk, waarom ga je naar kantoor eigenlijk om je collega's op te zoeken, om met je collega's te overleggen? Ja, dat doe je dan toch echt op die dagen waar jouw collega's ook aanwezig zijn. Dus dan ontstaat er toch zo'n patroon van elkaar opzoeken op bepaalde dagen. En andere dagen zit de rest thuis. En dat zien wij in ons gegevens ook terug, dat de dinsdag en donderdag daarin echt het populair zijn. Heeft uw onderzoek verder nog opmerkelijke dingen opgeleverd in het OV-gebruik? Nou, we zien nog een aantal andere dingen. Enerzijds ook op het gebied van werken. Dus eigenlijk gelinkt aan dat thuiswerken zien we dat het aantal zakelijke reizen flink is afgenomen onder die OV-forens. Veel sterker dan onder degene die dat met de auto doen. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat we heel veel overleggen digitaal kunnen doen. Dus we kunnen daar gewoon voor thuis blijven of op kantoor blijven. We hoeven elkaar niet op te zoeken. Maar wat we daarnaast ook nog zien is dat er minder werkenden zijn die het OV kiezen voor de woonwerkreis. Dus tijdens de pandemie zijn er bepaalde mensen hebben voor gekozen om toch met de auto te gaan reizen of toch met de elektrische fiets te gaan reizen naar het werk. En dat doen zij nu nog steeds, waardoor dus het aantal forensen in de trein relatief gezien is afgenomen. Ja, wat je daarnaast ook nog ziet, dus naast dat werk zien we ook op het gebied van vrije tijdactiviteiten wat veranderingen. Dus enerzijds is het aantal activiteiten dat we doen is iets afgenomen. En dat is iets sterker onder degene die activiteiten vaak met het OV bezochten. En we zien dus ook dat de voorkeur die mensen geven aan het OV. Dus als je mensen vraagt van, goh, als je een dagje weggaat of je gaat winkelen, met welke vervoerwijze reis je dan graag? Eigenlijk het aantal mensen dat aangeeft dat graag met het OV te doen is afgenomen. En kwaliteit van het OV, wordt dat ook genoemd? Dus dat de dienstregeling bijvoorbeeld minder goed is geworden? Ja, nee, dat zit daar zeker in. Dat zien we ook terug inderdaad, dat er mensen zijn die aangeven het OV nu minder te gebruiken, omdat ja, de trein rijdt minder vaak. We hebben natuurlijk ook een periode gehad met veel uitval, vollere treinen. Dus dat zijn ook dingen die mensen aangeven, die meewegen in de keuze om wel of niet het OV te gebruiken. Dank u wel, Matthijs de Haas van het Kennisinstituut voor Mobiliteitseenheid. Nu Sly and the Family Stone met Everyday People. Dreams.

Israël bestookte na het incident doelen in het zuiden van Libanon met gevechtshelikopters. Burgers zijn massaal vertrokken uit het gebied. En Nederlanders hadden vorig jaar het laagste energieverbruik sinds 1970, meldt het CBS. Het verbruik daalt al jaren. Woningen en de auto's zijn steeds energiezuiniger geworden. Ook de mildere winter speelde een rol, maar dat het verbruik vorig jaar zo laag uitkwam was vooral vanwege de oorlog in Oekraïne, waardoor energieprijzen erg hoog waren. Dan bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, we hebben wel steeds een tweedeling een beetje in het land gehad qua zon. Hoe is dat vandaag? Ja, dat is vandaag ook weer het geval. Het noorden van het land heeft vrij veel bewolking. Ook zo nu en dan wel wat zonneschijn. Maar wat verder naar het zuiden toe, dan schijnt vaker de zon. En daar kan het ook vandaag zo'n 22, 23 graden worden. In het noorden van het land wordt het maximaal een graad of 20. Het blijft wel overal vandaag droog. En de eerste uren komt regionaal nog wat nevel en mist voor. Vandaag nog wel, maar ik hoor in jouw stem dat dat misschien later, dus na vandaag, niet meer zo is? Nee, de komende dagen gaat het weer geleidelijk aan veranderen. Het wordt wat wisselvalliger. Morgen in eerste instantie nog niet. Het is morgen nog wel droog. Met vooral in het oosten en zuiden van het land nog geregeld de zon erbij. Temperatuur loopt dan op naar zo'n 20 tot 23 graden. Later neemt vanuit het noorden en noordwesten geleidelijk aan de bewolking toe. En tegen en in de avond volgt uiteindelijk regen. Ja, en dat hebben we dus donderdag ook mee te maken. In het midden en zuiden van het land hebben we wederom dus die tweedeling. Maar dan is precies omgedraaid. Midden en zuiden van het land dus wat regen in de ochtend. En in het noorden van het land blijft het droog met geregeld zonneschijn. Dan is het wel duidelijk minder warm met 16 tot 19 graden. Kijken we daarna nog eventjes naar. Dan hebben we vrijdag een regenachtige dag, maar dan wordt het wel weer wat zachter met 19 tot 23 graden. En in het weekend gaat de temperatuur geleidelijk aan omlaag. En dan hebben we enkele buien, maar ook geregeld zonneschijn. En zondagmiddag is het maar 12 of 13 graden. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van deze drukke ochtendspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Maar ook elders zijn wel wat problemen op de weg. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Voorst. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Er staat file vanaf Badmen 8 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Ook daar was een aanrijd bij de afrit Oude Wetering. Er is nog één rijstrook open. De vertraging is een kwartier. Op de A58 Bergen op Zoom Breda. Daar gebeurde een flink ongeluk bij Heerlen. Dat veroorzaakt files in beide richtingen. Vanuit Bergen-op-Zoom is de vertraging bij Heerlen ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En ook aan de overkant is de linkerrijstrook dicht, komend vanuit Breda. Daar staat file tussen Roosendaal en Heerlen 9 kilometer. Het oponthoud is 3 kwartier. Ster. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een TireZone-specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op TireZone.nl voor de voorwaarden. TireZone, specialist in banden. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland? Toeleveringonline.nl. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van Indiaanse butter chicken? Nu met 25% korting. Smakelijk! Dutch Food Week, de nationale week van ons eten. Weet wat je eet.

De Britse Labour-leider Keir Starmer houdt vandaag een toespraak op het ledencongres van zijn partij. Het is een grootschalig congres dat meerdere dagen duurt. En ze zijn optimistisch bij de partij. Here we get the chance to set out our positive case for the future and show that Labour is the party of change and that Labour is Britain's future. Ja, partijleider Starmer zei bij aankomst: Labour is de partij van verandering. Labour is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Later gaf hij aan in mei of oktober volgend jaar verkiezingen te verwachten. Verkiezingen die Labour na 13 jaar oppositie dan hoopt te winnen. Correspondent Fleur Launsbach vanaf dat congres in Liverpool. Die Starmer eigenlijk, zoveel we al wisten van Jeremy Corbyn, hè, zijn voorganger, zo weinig weten we eigenlijk over hem. Hoe komt dat toch? Ja, dat is de vraag die hem achtervolgt. Wie is hij? En kiezers die noemen hem een empty suit, een leeg maatpak. En uit de peilingen komt het woord inderdaad leeg en niks naar voren. Dus ja, ondertussen staat zijn partij er wel zo goed voor dat je kan stellen, dit zou echt wel de nieuwe premier van dit land kunnen zijn. Als je kijkt naar hoe de conservatieven er nu voor staan en hoe de Schotse partij ook aan het wegvallen is, dan staat Keir Starmer eigenlijk voor een open goal. Maar hij zal wel mensen vandaag moeten gaan vertellen wie die dan is. En dit is zijn laatste grote speech voor de verkiezingen, waarin hij dan moet overbrengen wat hij wil gaan doen als hij premier wordt van dit land. En ja, dat overbrengen van wie hij is best wel lastig voor deze man. Hij wordt dus vaak verweten om een beetje kleurloos te zijn. Hij spreekt zich eigenlijk nog best wel weinig uit. Hij is best voorzichtig, ook in zijn beleid. Daarin weet hij ook nog niet echt iets over te brengen waar mensen heel enthousiast van worden. Maar als ze dit zelfs bij de partij vinden, waarom hebben ze dan überhaupt gekozen? Ja, waarom is hij de partijleider? Nou, kijk, hij heeft wel deze partij uit het slop getrokken met een soort van drie-stappen-strategie. Dus toen hij de partij overnam, toen had Labour net een mega-nederlaag geleden onder Jeremy Corbyn dus, tegenover Boris Johnson. En toen heeft hij drie dingen bedacht. En dat was 1, ik ga al die extreem linkse mensen van Jeremy Corbyn eruit werken en ik ga de Labour-partij weer meer naar het centrum van de politiek trekken. Hij heeft de 2 was dan wijs de kiezer op het falen van de conservatieve partij. Nou, dat werd eigenlijk al voor hem gedaan, hè, want er ging een heleboel mis met COVID en Partygate en Boris Johnson. Dus dat was oppositie voeren, maar dat viel een beetje in zijn schoot. En op 3 was het biedt overtuigend alternatief. En dat is hetgene waar hij nu eigenlijk op mee bezig is en waar hij dus wel een beetje op hapert. Want ja, mensen vragen zich wel af, oké, als ik niet voor de conservatieven ga stemmen, waarom stem ik dan wel voor Labour? En dat antwoord is nog niet helemaal rond. Nou, dan wordt dit zijn kans vandaag. Wat denk je, waar gaat hij het over hebben in zijn toespraak? Nou, we hopen dus details en inhoud. En wat eigenlijk kiezers hier het meeste bezighoudt in dit land, dat is 1, mijn leven is ontzettend duur. Dus mijn salaris redt het niet tegenover de inflatie en alle hoge kosten van de energie, et cetera. Dus hoe gaat hij dat oplossen? En 2, kan ik wel in het ziekenhuis terecht als me iets overkomt? En dat is natuurlijk omdat de NHS hier, het zorgsysteem, heeft een wachtlijst van 7 miljoen. Dus dat zijn de 2 vragen waar mensen heel erg mee zitten. Dus we hopen daar wel iets van antwoorden op te krijgen. Kijk, als hij ons gaat vertellen van het land staat er heel slecht voor, dat weten mensen op zich wel. De vraag is, oké, maar wat is dan het alternatief? Waar is de inspiratie? En hij, wat je wel ziet bij Keir Starmer, maar hij zegt best wel bewust, is hij voorzichtig. Hij zegt, ik heb geen magische tovenaarstok om alles op te lossen voor jullie. Want er is geen economische groei. De belasting is nou eenmaal hoog. Inflatie, et cetera. Het is niet zo dat onder Labour alles opeens is opgelost en er heel veel geld beschikbaar is. Dus hij wil geen gouden bergen beloven. Maar aan de andere kant, ja, hij moet mensen natuurlijk ook een beetje hoop bieden. Anders ga je niet op hem stemmen. Ja, kijk, we weten natuurlijk van de andere partij, Boris Johnson. Die was heel kleurrijk, maar ja, dat heeft ook gevolgen gehad. En er waren ook veel Britten wel klaar mee op een gegeven moment. Hoe kijken zij dan naar Starmer? Zou het ook kunnen helpen, juist dat hij niet zo is? Dat hij een soort tegenpool is van Johnson? Ja, nou ja, hij wordt ook vaak natuurlijk vergeleken met Tony Blair. En dan zeggen mensen ook, ja, het is geen Tony Blair. Dat was natuurlijk ook een best wel charismatische Labour-leider. Ja. Die op een gegeven moment Labour aan de macht kreeg. Nou, dat is het niet. Het is inderdaad ook geen Boris Johnson. En je kan je inderdaad afvragen of dat niet juist iets goeds is. Hè? Misschien wat saaier en wat realistischer voor dit land. Dan maar wat minder charismatisch. Maar kijk, ja, de reden dat Labour er zo voor staat nu, dat komt omdat de conservatieven hun eigen graf hebben gegraven eigenlijk. Dus van Brexit tot aan COVID. Hele turbulente periode geweest natuurlijk in de Britse geschiedenis. Heel chaotisch. Waardoor volgens de peilingen nu 9 van de 10 Britten iets anders wil. Dus iets anders dan de conservatieven. En nu is inderdaad dus de vraag Keir Starmer, de leider van de oppositie, die vraag kan beantwoorden. Als je niet op hun gaat stemmen, waarom ja, dan wel op mij? En dat hopen we vandaag te horen. Ja, nou benieuwd of die jou gaat verrassen, ons. En dan vooral ook de Britten in het bijzonder. Fleur Launsbach vanaf het congres van Labour in Liverpool. Dank je wel. Op de Olympische Spelen van 2028 wordt mogelijk gehonkbald weer. Maar ook gecricket en gesquashed. De organisatie van de Spelen in Los Angeles heeft 5 sporten uitgekozen om in 2028 aan het programma toe te voegen. Honkbal dus, softbal, cricket, lacrosse, squash en flag football. Flag football is een soort snelle variant van American football. En lacrosse is een teamsport waarbij de spelers de bal in een netje dragen en werpen. En honkbal, jij refereerde er al even aan, was al even een vast Olympische sport in 1992 tot 2008. En 2 jaar geleden ook even op de Spelen in Tokio. Nu dus mogelijk in 2028 weer. Het IOC moet die 5 voorgestelde sporten voor Los Angeles nog wel goedkeuren. De internationale autosportbond FIA gaat onderzoek doen naar de hitte bij de Grand Prix van Qatar. Tijdens de race van afgelopen zondag was het 42 graden en meerdere coureurs kwamen daardoor in de problemen. Esteban Ocon moest na afloop overgeven. Logan Sargeant stapte uit de race. En ook de winnaar, Max Verstappen, noemde hitte het grootste probleem. It was quite warm out there. So that was probably the hardest bit, I think. Ja, 42 graden met zo'n helm op in zo'n warme auto. Nee, nee. Autosportbond FIA erkent dat de coureurs het in Qatar wel erg zwaar hadden. En komt dus met een onderzoek om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Eén lichtpuntje volgend seizoen is de Grand Prix van Qatar pas in december. Dan is het daar ietsje minder heet waarschijnlijk. Ja, we hebben ook wel eens een WK gehouden wat voetballen betreft. Dus inderdaad. Joep ook, ja. NAC heeft volgens Omroep Brabant excuses gemaakt voor het gedrag van een van de supporters tegenover FC Groningen-speler Kevin van Veen. Ja. Die kreeg geel omdat hij bij de wedstrijd vrijdag na een doelpunt provocerend juichte voor het vak van NAC-supporters. En na afloop vertelde Kevin van Veen aan RTV Noord waarom hij dat eigenlijk deed. Van tevoren werd er al naar mijn kind geroepen. Het K-woord dat we dat moeten krijgen. Over de miskraam, over de media van deze week. Continu. En ik ben een mens, ik heb emotie. En ik dacht van geef die vrije trap maar eens even hier. En dan ga ik even ervoor staan en juichen. Ja, dat provoceren was dus omdat hij onder andere sociale media en ook daarna over zijn kind, zijn partner is zwanger, werd aangevallen. Van Veen en Groningen zeiden gisteren dat ze mogelijk aangifte doen tegen die NAC-supporter die de opmerkingen maakte. En NAC biedt dus nu excuses aan en zegt ook passende maatregelen tegen de fan te nemen. En PSV-aanvaller Noah Lang is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een van de meest gevreesde vleugelspelers van de Eredivisie. Dat bleek wel weer toen Pek Zwolle rechtsback Bram van Polen bij Langstrijd en Omstreken gisteren reageerde op de hamstringblessure die Noah Lang nu heeft. Zeker. Ik hoop ook dat hij tegen ons ook nog even een hamstringblessure heeft, eerlijk gezegd. Want ik sta tegenover hem namelijk. Ja. Zat je dinsdag te kijken naar PSV Sevilla? Ja, niet normaal. Dacht jij toen over... Oh. Ja, hij liep hem aan alle kanten voorbij. Ja. Ja. 12 november moet je tegen hem. Ja, weet ik. Dan hoop dat hij rondom die periode ook weer even in zijn hamstring schiet. Dat zou wel even lekker zijn. Ja, de komende dagen hoeven Frankrijk en Griekenland lang niet te vrezen. In ieder geval vanwege die hamstringblessure speelt hij niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. Verkeersinformatie bij de AWB. Wijnand Zwanenhoest op de weg, Wijnand. Nou, we zijn net over het hoogtepunt van deze ochtendspits heen. Het is wel een drukke ochtendspits met veel en lange dagelijkse files. 2 problemen in het zuiden van het land vallen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert en de afrit Valkenswaard. 10 kilometer file met bijna een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. En er gebeurde ook een ongeluk op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. Nu 9 kilometer file met ook een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true.

Ja, gisteravond hoorden we hem in zijn wekelijkse toespraak op de televisie zeggen dat Turkije er klaar voor is om eventueel als een bemiddelende rol te spelen. Hij zei niet expliciet een bemiddelende rol tussen Israël en Hamas, maar tussen Israël en Palestina. Maar dat is natuurlijk wel waar het uiteindelijk op neerkomt. Hè, want Turkije heeft banden met Hamas. Hij zegt onder andere dat als de twee partijen komen met een verzoek dat Turkije dan in staat is om te bemiddelen, om die oorlog te stoppen. En hij noemde ook expliciet het bemiddelen als het gaat om gijzelaars. En dus het uitruilen van gijzelaars eventueel. En hij heeft op de achtergrond al met partijen gesproken? Dat is niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval wel zo dat dat dit van Erdogans kant zeker een serieus voorstel is. Maar het past ook wel heel erg in de manier waarop de Turkse president zich de laatste jaren graag neerzet op het wereldtoneel. We hebben hem ook gezien in die positie bij de oorlog in Oekraïne. Met de graandeal bijvoorbeeld, die niet helemaal lekker loopt, of zo zacht gezegd. Ja. En dus, inderdaad, het is dus de vraag hoeveel succes het heeft. Maar dit is wel de rol die hij zichzelf toebedeelt. Een beetje een balanceeract. In Oekraïne steunt hij Oekraïne, maar heeft hij die banden met Rusland ook nog steeds? Wil hij niet verbreken, omdat hij zegt, naar de buitenwereld toe zegt dat dat is omdat het goed is om een einde te maken aan het gruwelijke conflict. Maar in werkelijkheid speelt er natuurlijk veel meer mee. Geopolitieke lijnen, economische belangen. En in deze oorlog heeft Turkije absoluut belang bij om ook aan beide kanten van het conflict de relaties goed te houden. Ja, maar lukt dat? Zijn die banden met de Palestijnen en dus met Israël net zo goed? Nou kijk, een aantal jaar geleden zou het eigenlijk een heel helder antwoord zijn. Hè, dat Turkije heeft eigenlijk altijd hard gelobbyd voor de Palestijnse zaak. Maar dat is dit keer toch wel iets anders. En het was wel verrassend dat sinds zaterdag dat het eigenlijk heel lang duurde voordat Turkije met een reactie kwam. En toen Erdogan eindelijk met een reactie kwam, was het een hele neutrale. En dat heeft er alles mee te maken dat Turkije de afgelopen jaren de banden met Israël heeft aangehaald. Dat er economische belangen zijn. En daardoor is dus eigenlijk een expliciete steunbetuiging aan de Palestijnse kant toch uitgebleven. En lijkt het er dus op dat Turkije die banden die er zijn met Hamas ook wil gebruiken om zich dus op te werpen als die bemiddelaar in dit conflict. Dus Turkije staat er wel dubbel in, moet ook balanceren, maar roept nu vooral op tot de-escalatie aan beide kanten. En we hoorden hem ook zeggen dat er evenredig de vernietiging van Gaza en de aanvallen op Israël allebei volkomen onaanvaardbaar zijn. Dat is zijn de woorden die hij nu gebruikt. En dat was een aantal jaar geleden wel anders. Toen was hij veel harder tegen Israël. En hoe is dat onder de Turkse bevolking? Want we weten hoe er in de Arabische wereld wordt gekeken naar de gebeurtenissen rond Gaza. Hè? Daar is toch echt het anti-Israël sentiment. Hoe is dat bij Turken? Nou, dat speelt hier natuurlijk ook, want van oudsher is er veel sympathie voor de Palestijnse zaak in de Turkse samenleving ook. En dat is natuurlijk ook iets waar Erdogan nu mee moet omgaan. En ook moet zorgen dat die kant van het verhaal ook voor het voetlicht blijft komen. Zodat het volk niet zegt van en nu vanwege economische belangen met Israël zijn we opeens pro-Israël. Wat is er aan de hand? Maar zeker. En er zijn hier ook zaterdag en zondag kleine schaal bijeenkomsten en protestacties geweest in Turkije. Aan de kant van de Palestijnen. Dus anti-Israël demonstraties. Niet heel groot, moet ik zeggen. Dat is in het verleden ook wel groter geweest. Dus ja, zeker. Daar is zeker sympathie. En dat leeft hier best wel. Los van het feit dat hier ook veel migranten en vluchtelingen uit het Midden-Oosten zijn in Turkije. En ook een heleboel Palestijnen. Mitra, dankjewel. Correspondent Mitra Nazar. ProRail begint vandaag met een campagne om chauffeurs van vrachtwagens, busjes en tractoren te wijzen op de gevaren van spoorwegovergangen. Verslaggever Roel Pauw is met ProRail bij zo'n spoorwegovergang in Utrecht. Roel, waarom is die campagne hard nodig? Nou ja, er gebeuren steeds minder vaak ongelukken op spoorwegovergangen. Maar gek genoeg, als ze gebeuren, dan zijn daar steeds vaker vrachtwagens, trekkers en busjes bij betrokken. Dus het beroepsvervoer. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Die voertuigen zijn groot en zwaar. Ik heb ze net op deze weg van het buitengebied naar Utrecht allemaal voorbij zien komen. Een trekker met een zware beladen oplegger. Vrachtwagens, taxibusjes, busjes van aannemers. En als het dan raak is, dan is het ook goed raak. Vandaar dat ProRail vandaag een campagne begint. Martijn de Graaf, u bent van ProRail. Beroepsvervoerders, dat zijn dus de boosdoeners? Ja, dat is wel waar we deze campagne op richten inderdaad. We zien dat een kwart van alle ongelukken op overwegen, dat daar beroepsverkeer bij betrokken is. Hoe komt dat nou, dat dat de brokkenmakers zijn? Nou, wat ik me voor kan stellen is het feit dat het soms lastig is. Hè. Soms zie je, hier zijn er twee sporen, maar soms drie of vier. Mensen hebben dat niet helemaal door. Ik denk dat mensen ook de snelheid van de trein niet goed in kunnen schatten. Of dat daar soms nog winst in te behalen valt. Als een auto 120, 130 rijdt, dan is die remweg veel korter dan een trein op het spoor, staal op staal geleid. Daarvoor is het sporennetwerk natuurlijk ook zo mooi. Maar dat zorgt ook voor een ontzettend lange remweg voor zo'n hele zware trein. Ja. Punt is vooral dat we in de afgelopen 10 jaar 75 van dit soort ongelukken gehad hebben. Dat daar 6 mensen bij om het leven gekomen zijn. Met beroepsvoertuigen. Ja, en dan heb je het dus gewoon over eens in de 2 maanden ongeveer. Dat er een machinist heel erg schrikt. Dat een weggebruiker natuurlijk ongelooflijk in de stress zal raken. Ja, dat zijn hele heftige situaties om mee te maken. En daarbovenop nog materiële schade, vertragingen. Ja, het is niet alleen deze trein, maar daarachter komt weer een trein en nog een trein en nog een trein. Ja, die kunnen allemaal niet rijden. Het voorbeeld van Berg op Zoom vorig jaar, daar hadden we ook een aanrijding. En daar hebben echt een aantal dagen geen treinen kunnen rijden, omdat de hele overweg eruit lag. En om te voorkomen dat er nog meer van dit soort ongelukken gebeuren, bent u een campagne begonnen. Hoe ziet die eruit? Ja, we hebben een campagne gemaakt, korte video's waarin het net lijkt alsof een trein een beroepsvoertuig aanrijdt. En dan wordt er uitgezoomd en dan zie je dat het een miniatuur is en dat de trein er langs raast. Kunt u zo'n filmpje laten zien? Ja, zeker. Ik heb hem hier op mijn telefoon. We zien een trekker met een zwaar beladen aanhanger. Half op de overweg zien we hem staan. Het lijkt dat hij helemaal opstaat. En dan komt er een Intercity langs. En die laat zien dat het net een miniatuur is. Maar het lijkt alsof die er echt op knalt. Althans, dat vind ik. Ik weet niet wat jij vindt. Ja. Schat de situatie niet verkeerd in. Hou de spoorwegovergang vrij. Ja, ik zou zeggen, als één ding duidelijk is, dan is het dat wel. Ja, dat lijkt mij ook. En toch gaat het vaak mis. Toch gaat het mis. Hebben we die campagne gestart in de hoop dat het minder vaak of helemaal nooit meer voorkomt. Verslaggever Roel Pauw bij een spoorwegovergang in Utrecht. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Loopt dat nu snel terug, Wijnand? Ja, Mark, het aantal files neemt nu snel af. Er staan nog wel een paar files met wat meer oponthoud. En dat zijn dan ongelukken die op de valreep zijn gebeurd. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Nu 8 kilometer stilstaan met 3 kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via het Kleinpolderplein over de A20 en de A13. Er zijn bergingswerkzaamheden op de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen. De vertraging is daar een half uur. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar ligt rommel op het wegdek bij Hendrik-Ido-Ambacht. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. In Myanmar is een vluchtelingenkamp beschoten in het noorden van het land, vlakbij de Chinese grens. En daarbij zouden 29 doden zijn gevallen. In Myanmar is een strijd aan de gang tussen het leger en meerdere etnische groeperingen en de democratische oppositie. Correspondent Saskia Konniger, is al duidelijk hoe het is gegaan? Zo tegen middernacht is het vluchtelingenkamp gebombardeerd. Vermoedelijk artillerie, maar ooggetuigen zeiden dat ze niets hoorden. Dus waarschijnlijk is het door drones uitgevoerd. Naast de 29 doden zijn ook 56 gewonden gevallen. En onder de doden ook kinderen. Het waren allemaal burgers. Allemaal burgers in dat kamp. Ja, het is een vluchtelingenkamp naast het stadje Laiza in het Kachin-gebied. Van de groepering Kachin. Dus een van de groeperingen die tegen de junta vecht. Zij maken deel uit van de regering in ballingschap en vechten dus tegen de junta. Het ligt aan de grens met China. Een aanval op deze schaal, komt dat vaak voor? Ja, sinds de coup, de machtsgreep van de junta in 2021, zijn er veel gevechten. Veel burgers vechten tegen de junta. In het hele land zijn groeperingen in verzet tegen de junta. Maar zoveel doden in één keer met zo'n grote aanval is... dat is al 6 maanden geleden. Dat was destijds in Sagaing in april. Toen waren er 53 doden. Maar sowieso, de junta bombardeert veel, met name burgerdoelen, al sinds de coup. Wie heeft het gebied nu in handen? Ja, het is dus in oorlog nog steeds... De junta verliest terrein in heel Myanmar. Ze voelen heel veel druk. En het verzet van de bevolking houdt in verschillende delen ook stand. En dat neemt niet af. Maar daardoor neemt ook de terreur van de junta toe. Met name door de bombardement van de burgerdoelen. Hè. Als je op de grond niet je doel kan bereiken, dan is het door de lucht is dat dan makkelijker. Er zijn sinds 2021 al ruim 4000 doden gevallen en 1 miljoen ontheemden door die continue bombardementen. Heeft China hier al wat over gezegd? Want het bombardement zo dicht bij de grens? Ja, de regering in ballingschap heeft dit wel benadrukt. Zo van, de junta toont geen gesprek voor de buren. Maar China is geeft ook al steun aan de junta. Dus die uitspraak van de regering in ballingschap, dat moet je vooral in een politiek licht zien. Wellicht in de hoop om China op andere gedachten te brengen. Zo van, zelfs aan jullie grens worden er nu gevechten gepleegd. Ja. Saskia Konniger, dank je wel, onze correspondent daar. Madonna, Papa Don't Preach. Reactie aan de redactie. In Enschede kan er weer worden afgereden vanwege intimidatie door een voormalig rijschoolhouder. Besloot het CBR alle praktijkexamens 3 dagen te staken. Maar er zijn nu extra veiligheidsmaatregelen genomen, vertelde directeur Alexander Pechtold van het CBR in de uitzending. Luisteraar Roy miste in dat gesprek het motief van die oud-rijschoolhouder. Waarom vertoont die man dit gedrag, vraagt hij. Ja, we hebben wel gevraagd. Alleen Pechtold wilde gewoon niet in detail treden daarover. Heeft daar zo zijn redenen voor. RTV Oost heeft het uitgezocht. Het is een man uit Neede. Hij noemt zichzelf een journalist die onderzoek doet naar vermeende misstanden bij het CBR. En hij zegt ook persoonlijk ruzie te hebben met Pechtold. Misschien dat ook de reden dat Pechtold er daar verder niet te veel in detail treedt. Ja, en daarom valt hij dus al 2 jaar lang kandidaten lastig tijdens het rijexamen. Dus wat we hoorden, de achteraan rijden, hinderen. En blijkbaar kun je dat toch heel lang volhouden. Want ondanks dat het ook voor de rechter is gekomen, doet hij het nog steeds. En zijn dus extra veiligheidsmaatregelen nodig om af te kunnen rijden in Enschede. Het conflict tussen Hamas en Israël beheerst ook vanochtend het nieuws. En sommige luisteraars vinden dat de oorlog in Oekraïne er nu wel erg bekaaid vanaf komt. Bernadette bijvoorbeeld. Nu alle ogen op Israël gericht zijn, kan Poetin zijn gang gaan in Oekraïne, schrijft ze. Ik zou willen voorstellen om net zoveel te berichten over die oorlog. En ook Hans en Nick vinden dat ze te weinig horen over Oekraïne nu. Ja, gisteren ook met Geert Groot-Koerkamp over gehad, hè, dat dit Poetin ook wel goed uitkomt zelfs. Hè. Mm-hmm. Die afleiding, en dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Dit is net gebeurd, hè, de oorlog tussen Hamas en Israël. Net uitgebroken. Ook zeker die eerste dagen, dat hebben we ook juist met Oekraïne gezien. Dan is er heel veel aandacht daarvoor. Maar uiteraard blijven we ook het nieuws uit Oekraïne volgen. Maar ja, je hebt een verhouding. Wij hebben dan eigenlijk luxe 3,5 uur. En we doen ons best het allemaal. Maar ja, op dit moment ligt de verhouding inderdaad zo dat we meer aandacht hebben voor Hamas en Israël. Omdat daar zoveel gaande is. En juist ook in Oekraïne en Rusland waarvan alles gebeurt. Maar daar de gevechten op eenzelfde plek blijven standhouden en er weinig progressie wordt geboekt. Dus ik denk dat er allemaal mee te maken heeft. Maar ik snap Bernadette wel. En zeker ook voor onze taak om daarop te blijven letten dat we die oorlog niet vergeten. Nee, en ook over de manier van berichtgeving over het conflict in het Midden-Oosten komen veel reacties binnen. De ene luisteraar vindt dat we te veel aandacht besteden aan de Israëlische kant. De andere vindt juist het tegenovergestelde. Ja, hoe zit dat? Hoe denken wij daarover na? Ja, dat doen we uiteraard. We berichten vanuit beide kanten. In ieder geval, we laten gewoon horen wat beide kanten zeggen hierover. We proberen ook die standpunten van de belangrijkste betrokken partijen zo goed mogelijk te belichten. En hoe we dat doen, om dat wat uitgebreider te lezen, dat kan ook op de site over.nos.nl. Over.nos.nl, want daar staat dan het hoofdredactioneel commentaar, de uitleg daarin, met ook een kopje veelgestelde vragen. Wat ook begrijpelijk dat deze vragen leven, maar ga van mij vanuit. Ja, we doen dat echt op de zo goed mogelijke manier. Maar er zullen af en toe ook dingen misgaan daarin. Maar de intentie is er absoluut. En in de reportage horen we vanochtend dat violist André Rieu de Edison Oeuvreprijs voor klassieke muziek in de wacht heeft gesleept. En jij vertelde dat er nog een muzikant werd geëerd gisteravond. En verder kreeg drummer Hans Benink tijdens het Edison Gala een Oeuvreprijs Jazz. Ja, luisteraars Willem, Hetty, Nelleke en Sam kennen hem beter dan wij, want de Oeuvreprijs is niet voor Hans, maar voor Han Benink. En Sam schrijft daar nog bij, ja hoor, eerst de naam van de wereldberoemde jazzdrummer verkeerd uitspreken en hem daarna niet eens laten terugkomen in het item. Drummers staan al minder in de spotlights, maar dit is wel een heel respectloze behandeling voor Han. Zonder S dus. Ja, dat is mijn fout. In zoverre, hij staat ook verkeerd gespeld. En het is een. Ik ben dus niet zo goed in drummers, dat moet ik bekennen. En dat is ook waar dat de drummer vaak niet heel erg in de spotlight staat. Dat hij altijd het leukste, Cesar Zuiderwijk wel, leukste meisje van de band had altijd. Dus ja, dat wel, maar daar blijft het dan bij. Ja. Maar we hebben nog wel als kleine compensatie voor Sam, Willem, Hetty, Nelleke. Klein stukje Han Benink live. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen Ferry T. De man wordt ervan verdacht. Rugbyster René Barendrechten hebben doodgestoken. En hij zou daarna haar lichaam in brand hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. De Arabische Liga vergadert over het conflict tussen Hamas en Israël. Ministers van Buitenlandse Zaken van de 22 Arabische lidstaten komen bijeen in de Egyptische hoofdstad Cairo. En ze gaan het volgens een verklaring hebben over mogelijkheden de Israëlische agressie, hun woorden, in Gaza een halt toe te roepen. En ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken houden vandaag een spoedberaad over die situatie in Israël en Gaza. Daarover correspondent Ardy Stemerding. Wat gaan ze bespreken? Is dat al duidelijk, Ardy? Ardy? Dan hoop ik dat Ardy ons hoort. Of nou ja, dat er zal ons... een beetje zijn. Oh, ja. Hoor je mij weer, Mark? Ja, ik denk dat er of vertraging op de lijn zit of niet. Maar doe je verhaal, Ardy. Wat gaan ze bespreken? Nou, ze gaan het hebben, denk ik, over dezelfde zaken als die andere ministers die jij net aanhaalt van de Arabische landen. En het zal zeker ook gaan natuurlijk over geld dat nu naar de Palestijnse gebieden gaat. Hè, hoe zorg je nou dat wel mensen die humanitair, dat geld toch niet op de een of andere manier in de zakken van Hamas belandt? Nou was er in Oman al een overleg van buitenlandministers van de Europese Unie met de Golfstaten. Nou, op dat moment hebben ze aangegrepen om dus ook een spoedoverleg in te lassen. En sommige ministers zijn daar en anderen doen digitaal mee. Maar genoeg te bespreken, begrijp je. Ja, dat begrijp ik zeker. En zitten de landen een beetje op één lijn als het gaat om Israël en de Palestijnse gebieden? Nou, dat wisselt nogal. En als we er heel eventjes dat geld eruit halen, dat ik net al eventjes aanhaalde. Gisteren was er ineens de ene eurocommissaris die zei, we gaan alle financiële steun aan de Palestijnse gebieden per direct opschorten. Vervolgens kwam er een andere commissaris overheen die zei, nee, we gaan juist door met geld geven. En toen kwamen de landen weer. Die zeiden, ho, wacht eens eventjes. Wij gaan er uiteindelijk over. Dus wat is dit voor discussie? Nou ja, dat soort punten gaan ze zo meteen bespreken. Dus er belooft nog wel een pittige discussie te worden. Maar ik vermoed dat het zomaar zou kunnen zijn dat ze uiteindelijk zeggen met elkaar, laten we in ieder geval gaan onderzoeken of dat geld wel goed terechtkomt. En zolang dat in onderzoek is, voorlopig door blijven gaan met het geld dat we al geven. In ieder geval hebben Frankrijk, Spanje en Nederland lijkt ook op die lijn te zitten al aangegeven dat ze het zomaar stopzetten van financiële hulp aan die Palestijnse gebieden geen goed idee vinden. Omdat ze vinden dat je toch wel duidelijk onderscheid moet maken tussen de inwoners, bijvoorbeeld van die Gazastrook, en terroristen van Hamas. Oké, Ardy, dankjewel. Zometeen Spraakmakers met Roos. Ik wens u nog een heel fijne dag. NPO Radio.